Jó estét, boldog hatalmat kívánunk! Várjál! Csingi-lingi-lingi-lingi, csingi-lingi-lingi-lingi. Otthon felejtettem. Amikor katona voltam, akkor megtörtént egy hadgyakorlaton egy olyan, hogy egy csávó már kilőtte a izét, a tárat a fegyverből, és akkor be kellett rúgni egy szobát, és ott leadni egy sorozatot, és a csávónak már nem volt mit leadni, és erre mondja azt, hogy... Na, ez ilyen volt, úgyhogy Isten hozott mindenkit, örülök, hogy így a békemenetre összejöttünk. Boldog március 15-ét, és akkor az apunak ez egy rendkívüli kiadása. Témánk van, például az én 30 oldalas buddhista dolgozatom az anátmavádom problémáiról és egyebekről, de a Robi lebeszélt erről. Úgyhogy akkor át is adnám neki a szót. Hát a járványt azt elvitte a cica. És a kampányt is elvitte a cica. Ugyan kit érdekel ennek a háborúnak az árnyékában ez a kampány? Annyit pofáztunk arról, főleg a Robi, én ráhárítok mindent, hogy ma már minden érvénytelen, nincs érvény, ez már a 21. század. Na most kaptunk egy csipetnyi 20. századot. Most nem Szíriában, meg Irakban, hanem itt a szomszédban. És szerintem egyáltalán nem fog nekünk megártani. Az, hogy visszatért egy picit a történelem. És úgy látom, legalábbis az elmúlt hetek alapján, hogy Európa meg a Nyugat jól reagál erre. Hát az már bénító volt, az már folytogató volt. Az a kimerevedett idő, ami itt a béke évtizedek alatt, a transz-WC kapcsán lezajló diskurzust belengte. Tehát ez egyszerűen... Világpolitikai hír volt az, hogy egy transznemű őzikének képzeli magát, aztán meg farkasnak. Igen, és ez a triggerelése a közvéleménynek, és a baloldali liberális világnak az öntriggerelődése, meg a trollkurzus triggerelése, és az annak trollkodásától való viszont triggerelődés állt a történelem helyére. Világos, csak és... mondjuk kicsit elszégyeltem magam az előbb, hogy mondott, hogy azért jót is tesz nekünk, tehát nyilván aki elesett, meg kibombázták, annak kevésbé tesz jót, érted? Tehát most, nemrég a munkahelyemen ott aludt 62 indiai menekült, akik Ukrajnából jöttek. Nem, ott tanuló indiai diákok voltak, aztán ott főztek rájuk, meg mit tudom én, tudod, szóval... Igen, de melyik debil fogyatékos gondolhatta azt, hogy most már véget ért a történelem? Hát például az, te. Minél tovább... Hát, erről beszéltünk... Még én is elhittem. Tudod, de... Fukuyama kezdte a diskurzust, 89-90, tudod, a történelem vége, és mi is folyamatosan mondtuk, hogy 21. század, és először, amikor jött a Covid, akkor sose felejtem el, azt mondtad, hogy most olyan tudás kell, amit még a nagyanyáink valahol tudtak. Tudod, amikor eltették a lisztet, meg a cukrot, meg a mit tudom én, száraz tésztát, meg a babot. És örültünk, hogy visszatér a történelem, és sejteni lehetett, hogy egy válság fog a pandémia nyomában jönni, és azt is sejteni lehetett, hogy egy háború fog a válság nyomában jönni. Én azért elevickélnék abban a 21. századi litjölcsében. Igen, én értem, de erre nincsen lehetőség, mert ha ezt választjuk, akkor le leszünk igázva. Tehát az jól látszott, hogy Kínában nem állt meg a történelem, az jól látszott, hogy Oroszországban nem állt meg a történelem, az jól látszott, hogy ezek az önkényuralmak, most finoman fogalmaztam, Kínával kapcsolatban már azt hiszem, hogy azt is lehet mondani, hogy ezek a diktatúrák, ezek potensek, hogy ezek egyre többet akarnak, az egyre több az Kína számára nyilván Tajvánt jelenti, Oroszország számára meg Ukrajnát. Kínának az az állítása, hogy nincs olyan, hogy Tajvan, Kína van. Oroszország állítása, hogy nincs olyan, hogy Ukrajna. Várj, van olyan, hogy Ukrajna? Nézd, ha eddig nem volt, hát most majd lesz. Mert basszus, én nem hát is... arról van szó, hogy ha eddig nem volt, mert senki nem fizette be a vérével az árát annak, hogy Ukrajna, akkor az most megtörténik, akkor az... Na most megtörténik. Egyébként a helyzet az, hogy ez itt méretik meg, hogy létezik-e egy állam, és létezik-e egy nép. Hogy vannak-e olyanok, akik meghalnak érte. Hogyha vannak olyanok, akik meghalnak érte, innentől kezdve nem lehet kétségbe vonni, hogy létezik. Lehetséges, hogy egykor ezt úgy kreálták Oroszországból, mint Oroszországnak ezt a határvidékét, ez is a neve, hogy határvidék. Krajna. Lehetséges, hogy így kreálták. A lényeg, hogy lett belőle egy nyugatos Oroszország. Na, a nyugatos belőle... egy kicsit túlzás ezért. Miért lenne túlzás? Robi, Ukrajna Európa legszegényebb és legkorruptabb országa volt Albánia alatt. De Oroszországhoz képest nyugatos. Hát most Oroszország relációjában kell ezt még nézni. Oroszországhoz képest is szegényebb. Hát igen, mert nyilván mert nem, oligarchák, férnek, hozzá, nem férnek hozzá ahhoz az olajkincshez. Tudod, hogy amely... az ukrán mit jelentett? Mafiózót. Hát ezt a mafiózót. Az ukrán nő tudod, mit jelentett bizonyos országokba, és nem akarok rasszista lenni, érted? A kurvát. Ez egy csehországi barátom mondta, érted? És nem az ukrán nőket akarom megsérteni természetesen. Ez kurva rossz hírük volt. Kurva rossz hírük volt. De érted, a nyugati elkötelezettséget, a nyugati orientációt, és a nyugati modellt, és a nyugati külpolitikát választották. De miért vajon? Na ez egy érdekes dolog. Azért, mert nem akarnak oroszok lenni, és nem akarnak beolvadni, és nem akarnak Oroszország ütköző állama lenni, és nem akarnak Oroszország mesdjéje lenni. Nem akarnak határvidék lenni. Ilyen. Az a lényeg, én sokat gondolkodom, hogy mi az ukránoknak az az érzelmi üzemanyag, amivel ezt a háborút megvívják. Honnan származik, és mi ez az ő identitásuknak ez a forrása, amivel fegyvert ragadnak, amit a Klicskóék szemében látok csillogni, amikor megvallják Ukrajnát, és megvallják a szabadságharcukat. És rájöttem arra, hogy ez a holodomor. Hogy ez az a módszeres népirtás, amit már Lenin elkezdett. Sztálin. És aztán Sztálin volt az, aki csúcsra járatta. Lenin idejében ott még csak polgárháború volt. De már... Ott volt Európa első anarchista, nem azt mondom, hogy állam, amely az oximoron lenne, Nyesztor Machno, ukrán anarchista, ott volt az első anarchista ilyen alakulat, érted? Egyszerre harcolt a vörösök ellen, a fehérek ellen, meg az intervenciósok ellen. És van ennek egy korábbi történeti előzménye, a különböző hetmanoknak, meg az atamánoknak, tudod, ez a ilyen kozák, ezek a nyugatabbi kozákok, hol a lengyelek, hol az oroszok között ingázva próbáltak egy ilyen határmenti területen izét. Látom, szereted a nyugati izét. Na jó, igen, mert leöntötte magát, mindegy. Coca-Colával, tudjátok. Na, és ott mindig volt egy ilyen önállóságra törekvés, és mindig egy nagyon vad vidék volt, tudod? A törökök, a Oszmán Birodalom, tatárok, kozákok, korábban egyébként ez volt ez az etelközi terület, ahol csupa ilyen, tudod, ezek a nomád népek jöttek, mentek, és ezt az életformát folytatták a kozákok is. Tehát Ukrajnának ez a távolabbi története, aztán jött, amit mondasz, az éhezés, ahol több millió ember meghalt, sőt, állítólag még embert is ettek. Várjál, térjünk vissza mostanára. Nem állítólag ez történelmi tény, hogy az anyák, hogy embert ettek. Anyák megfőzték a gyermekeiket, mert nem volt mit enni. Ennek a népnek olyan szenvedés története van, mint a zsidóknak. És ez nem túlzás. Meg, mint az örményeknek. És ez nem túlzás. És azt hiszem, hogy ezen a három népen kívül a 20. századból már nem is nagyon lehetne ehhez fogható szenvedéstörténetet felidézni. Lengyelek, és, litvánok. És hát ez nem fogható. Írtották. Figyelj, Litvániában minden harmadik ember meghalt a második világháborúban. Szóval azért az is durva volt. És még valami, figyelj, rengeteg náci kollaboráns volt Ukrajnába is, meg a Baltikumba is. De hát az is innen ered. Az is nyilvánvalóan innen ered, hogy amikor Hitler bevonult Ukrajnába, akkor felszabadítóként fogadták. Természetesen, hiszen az ott volt a zsigerekben, hogy Sztálin ott egy teljes nemzedéket kiirtott. Kis túlzással, de nagyjából nekem. Igen. Figyelj, most az orosz narratíva, amit átvett a magyar jobboldali sajtó, meg föl, egyébként főleg a kommentmezők, meg ott vannak ezek az erősebb... Jobboldali sajtó elkezdett kihátrálni ebből. Ebből világos. Látszik, erről majd beszélünk. Erről milyen majd erős beszélünk. A meggyőződésük. Csak egy picit még Ukrajnára, tehát hogy ugye az volt a narratíva, hogy hát ez az egész Majdan téri buli, az egy idegen ügynökök által kreált, vagy csinált valami, ez egy bábállam, és Ukrajna az egy CIA lerakat. És engem megdöbbentett, hogy, és eleve Ukrajnába állatira ilyen gyűlölt oligarchák uralkodtak, érted? Ilyen közönséges gengszterek. És ehhez képest az a döbbenetes, hogy mégse fogadják, tehát azok az emberek, akik utálták az oligarchákat, akik ott laknak, érted, az egyszerű emberek, nem fogadták az oroszokat ezéként, felszabadítóként, mégse. Érted, olyanok vannak, hogy a csávó kimenekíti a családját Lengyelországba, és visszamegy harcolni Ukrajnába. Érted? Tehát, hogy ez, figyelj, nagyon fura ország, Zelenszky nem ukrán. Nem azért, mert zsidó, hanem ő még orosz zsidó a tetejébe, 5 éve tud ukránul. Tehát, hogy nagyon fura ország, érted? Nagyon sok ukrán nem is tud ukránul, hanem oroszul beszél. De miért van ukrán öntudata? Vágod. És a skótoknak miért van skót öntudata? De ők beszéltek gél nyelven régen. Igen, azok az ukránok is beszéltek ukránul régen, elvesztették a nyelvüket, de megőrizték a nemzeti identitásukat. Ilyenről azért hallottál már, nem? Hát az írek, meg a skótok esetében igen, csak Ukrajna ennyire nem ismerem. Ilyen szinten nem ismerem. Na, nem kell őket leoroszozni azért, mert oroszul beszélnek, miközben megvallják, hogy ukránok. Na ez az, tehát ezen csodálkoztam, tehát, hogy mégse jött be az a jobboldali narratíva, hogy ez egy CIA lerakat. Hát ha csak egy CIA lerakat lett volna, akkor nem, mit harcolnának ott a frontokon. Arról van szó, hogy az ukránok kollektív emlékezetében nagyon élénken él a 30-as éveknek ez a tömeggyilkossága, amit ráadásul úgy rendeztek meg, hogy a saját otthonodban rendezték be neked kvázi a koncentrációs táborodat. Világos. Hát ez amikor az anyák megfőzik a gyerekeiket, mert lesöprik a padlást, és nem hagynak ott semmit, és gyakorlatilag ott maradsz térre, hogy éhen dögölj. Ez ott él az ukránoknak a zsigereiben. És most, amikor jönnek az oroszok, ez felidéződik. És az ukránok nem biztos, hogy tudják, mit jelent az, hogy ukrán. De egy valamit tudnak, hogy mit jelent az, hogy orosz. És azt pontosan tudják, hogy ők nem azok. Hát igen. És innentől igen. Kezdve meg most már ezt jelenti az ukrán. Igen, egyébként a menekültek 2,5 millióan vannak, és abból még leszámítjuk a cigányokat, meg az ott tanuló egyéb, mint afrikai, meg indiai, meg egyebeket, akkor is azért 2 millió ukrán csak van, és azok se Oroszország fele menekülnek. Meg hát hanem Lengyelország fele. Azért az nagyon... Meg erre fele. Nagyon beszédes, és szerintem erősíti erkölcsileg, meg öntudatában az Ukrajnában harcolókat, hogy Vlagyimir Putyin csecsen harcosokat vett be ellenük, és kvázi muzulmánokkal mészároltat pravoszlávokat. És így védelmezi a keresztény Európát. Viszont ez minden esetre sajátos. Viszont az ukrán nácik erre adtak egy olyan izét, tudod, ez a, hogy hívják, Azov? Azov légió. Légió, hogy disznózsírba mártogatják a golyókat, azt fogják a csecsenek. Disznózsírba mártják a lövedéket, megüzenték a Putyinnak, hogy ezt köszönik, hogy, mert ez őket nagyon erősen, nagyon jól megszervezi, hogy muzulmánokat vett be Putyin ellenük. Személyes kihívásnak értékelik, és a disznózsírba mártják a lövedékeket, hogy miután agyonlövik a muzulmánokat, azok a pokolba kerüljenek. Durva. Te figyelj! Tudod, egész életeden keresztül elkerülöd a disznóhúst, és a végén a golyóval együtt mégis megkapod. Igen. És az egész életedben hiába nem ettél disznót. Nem ők találták ki egyébként ezt, azt hiszem már Izraelben, hogy várják, kik is csinálták, hogy ilyen disznózsírt robbantott? Ugye az az izraelieknek is fáj, hogyha disznóval lövik igen, őket. Igen, világos. De figyelj, viszont a csecseneken azért lepődtem meg, mert Csecsenföld évekig harcolt az oroszok ellen a függetlenségért, és nagyon durva, már Jelcin alatt nagyon durva polgárháború, mert hát a kaukázusban. Aztán a Putyin ezt úgy konszolidálta, hogy kiegyezett velük. Kiegyezett velük, és hát most meg már gyakorlatilag úgy veti be őket, mint a saját csatlós népét. Akkor lepődtem meg először, amikor volt az a magyar rasztahajú csávó, aki ott balhézott a felszabadítási emlékműnél. És a Mahomed, vagy Mogamed, vagy a fasz, tudja, hogy hívták, egy csecsen csávó mentőt fenyegetni, hogy a szovjet emlékművet... Mondom, az meg csecsen. Hát nem, ott harcoltak az oroszokkal, érted, az utolsó csepp végén. Az a múlt. Érted? Az elmúlt. De nagyon durva. Vagy a csecseneknek csak egy része, és ott is egy ketté szakadt szóval társadalomban. Arról van szó, hogy ez nem... Ez is lehet. Tudod, zsoldosok meg ilyenek. Ha a nyugat úgy veszi, hogy megállt a történelem, akkor a történelmet tovább üzemeltető erőszakos hatalmak alávetik menthetetlenül. És hogyha Európa meg Amerika nem veszi föl újra a történelem fonalát, akkor ennek a folyamatnak nem lehet más a vége, mint a nyugat alkonya, ahogyan Oswald Spengler fogalmazott. Hát, bonyolultabb ám a dolog, Robi. Olvastam nemrég egy... félbevágtalak? Félbeszakítottalak? Hát elnézést kívánok, hogy Kádár elvtárs mondta. Ez bonyolultabb, barátom, ez ennél bonyolultabb. Ez a bonyolult világ. Jó, na ez már az apu. Ez nem olyan egyszerű, hogy alávetik, csak azért, mert... Ezután jön majd, hogy én még ráteszek bilincset, árral szembe úszik, de én még, vagy nem, síkfutás helyett neked gátfutás, amikor velem kell beszélgetned, érted? Na, fejezd be, aztán majd mondok egy fontos dolgot. Arról van szó, hogy Donald Trump gyakorlatilag felszámolta az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalmi státuszát. Ehhez persze nyilvánvalóan kellett az őrjöngő kultúrharc, meg a wokeness szellemiségének a permanensen korbácsolt hideg polgárháborúja, amire a trollkurzus természetesen a viszontriggereléssel reagált, és akkor ez gyakorlatilag megfertőzte és elgyengítette a nyugatot. Teljesen egyértelműen. És ami ilyenkor lenni szokott, az ellenerők, azok kiterjesztik a hatalmukat. Arra hivatkoznak a jobb oldalon, már a szélső jobb oldalon, hogy a Trump az hosszú évtizedek óta az első elnök, amelyiknek az uralma alatt nem volt háború. És a Trump is, amióta újabb meg újabb konfliktusok kirobbannak a világban, ő mindig jelentkezik, hogy hello, hiányzom már! Afganisztán, hello, hiányzom már! Ukrajna, nem hiányzom! És ő is úgy csinál, hogy ő a béke elnök. Nem, szó sincs róla. Ő hazahozta a háborút. Ő hazahozta a háborút, amerikai elleni háborúját. A Texas által vezetett dél, és a Kalifornia által vezetett észak, ez most már nem olyan egyértelmű és tiszta, metaforikus, igen. Mint egykor, hiszen inkább úgy lehet fogalmazni, hogy a városokat uraló észak, és igen, a vidéket igen. uraló dél polgárháborúját újította ki, és valójában szó nincs arról, hogy béke lenne, Az, hogy ő föladta az Egyesült Államoknak a világpolitikai státuszát, az, hogy ő kivonult a világból, kvázi meghirdette, hogy Amerika nem szuperhatalom többé, hanem egy kereskedő köztársaság, amelyiknek nincsenek többé értékei, hanem pillanatnyi, folyamatosan változó érdekei vannak, és semmi más nem tekint, csak a profitot, és nem tesz különbséget birodalom és birodalom között az ott élők szabadságfoka alapján, vagy a birodalom polgárai fölött gyakorolt uralma alapján, hanem kizárólag az alapján, hogy abba a kapcsolatba az a birodalom mit tud beletenni. Olajat, gázt, technológiát, tőkét, bankokat, fegyvereket, vagy ideológiát. Ellent kell, hogy mondjak. Mert ez, amit elmondtál, ez abszolút mértékben így van. Ez így igaz. Csak az a gond, baszkikám, hogy mindig is így volt, csak lekenték egy ilyen demokrácia export mázzal. Robi, kivel tüntettünk mi együtt Bush ellen? Ott ismerkedt, ott haverkodtunk össze, emlékszel? Egymással. És egymással, így van. És én emlékszem, hogy te annak idején, ugyanúgy, ahogy én, szintén az iraki háború kapcsán mit mondtál? Dick Cheney-nek, Wolfowitznak, Bushnak a hágai törvényszék előtt lett volna a helye. És most isszuk meg annak a levét, hogy nem állították őket bíróság elé. Ők voltak azok, akik felszámolták a nyugat morális fölényét. És most, amikor Vlagyimir Putyin bevonul Ukrajnába, akkor ő csak annyit mond, hogy hát most nektek szabad volt. Nekünk nem szabad. És logikus. Teljesen logikus. Csak a különbség, tudod, az, hogy mi a nyugaton a nyugatnak a bűneit kértük számon, és nem a nyugatnak a létét. De Vlagyimir Putyin nem a nyugatnak a létét hívta, nem a nyugatnak a bűneit hívta ki, hanem a nyugatot létében hívta ki. Hát nekünk a nyugattal nem az a bajunk, hogy van, hanem az a bajunk, hogy hazugságok alapjain tömegpusztító fegyverekre hivatkozva, Osama Bin Ladennel való kapcsolatra hivatkozva, meghamisított CIA jelentések alapján indított egy rablóháború. Így van. És ezzel precedens teremtett és erkölcsi hivatkozást teremtett a Putyinoknak meg a Xi Jinpingeknek. Hogy valójában ez az, hogy annak ott nem lett következménye. Nektek szabad! Ezt hányszor szoktuk mondani, tudod? Hát neked szabad! Na várjál, tudod, az a különbség, hogy mi a nyugatért vádoljuk a nyugatot, és nem a nyugat ellen. Világos, erre akartam rátérni, csak még vissza... Nem, beszéljünk erről, aztán majd mondom, amit akartam volna mondani, hogy... Azért, igen, tehát ezt a különbséget én is látom. Annak idején elmondtam az egyik apun, vagy talán több apun is, hogy jó magam, sose kedveltem az amerikai birodalmi politikát, hogy finoman fogalmazzak, most sem kedvelem. A nyugati képmutatást, ócskaságot pláne nem. És viszont mindig olvasom, tudod, a nyugatellenes propagandát. Mindig eszembe jut szegény jó apám, aki azt mondta annak idején, ő 87 végén halt meg, pont nem érte meg a rendszerváltást, kurva nagy antikommunista volt, és akkor azt mondta nekem, hogy hogyha annyira dekadens, nyomorult, szar szemét az a nyugat, hogy rothad, miért mindenki oda megy? Miért nem ide a testvéri paradicsomba? És érted, most az utóbbi időben is rájöttem, hogy miért vannak a keleti oligarcháknak, meg a keleti politikusoknak nyugaton pénzük. Futballklubjaik. Meg klubjaik, meg palotáik. Miért nevelik, vagy miért iratják be nyugati iskolákba a kölykeiket, érted? Mikor Vladivostokban olyan színvonalas iskolák vannak. Vagy Habarovszba, bazd meg, vagy izébe, akárhol, érted? Szóval miért? Miért van, érted ezt a kibaszott azért, képmutatást? Azért, mert ez a hanyatló nyugat, ez Spengler óta egy olyan erős mítosz. Mém. Igen. A szó eredeti értelmében. Igen, egy olyan erős mítosz, ami lenni óhajt. És most már 100 éve, nagyjából 100 éve jelent meg a Spenglernek ez a nagy pessimista dolgozata. Most már 100 éve újabb és újabb önkényuralmak erre való hivatkozással és ennek a szellemében újra meg újra megindítják a maguk nyugatellenes hadjáratot. De a harmadik birodalomnak is ez a harmadik birodalom is ilyen, a harmadik birodalom a szocializmusnak is. A harmadik birodalom is nyugati civilizáció ellenes volt. Noha a nyugat termelte ki, ez a poém. Ráadásul. Igen, szóval... a nyugat termelte ki. Igen, ja. De én úgy gondolom, hogy a nyugat termelte ki a Wokenest, és a Wokeness is nyugati civilizáció ellenes, és Amerika termelte ki akár Bush-t és Cheney-t, akár Donald Trumpot, és a Donald Trump is alapvetően Amerika ellenes, hiszen ő számolta fel Amerika uralmát, ő számolta fel az észak-atlanti dominanciát. Hát ilyen értelemben nyilvánvalóan Amerika ellenes, hiszen de azért... meghasítja Amerikát, és azt mondja, hogy én Amerika felével vagyok azonos, én Amerika felének vagyok az elnöke, és Amerika másik fele pedig az ellenség. Na, de súlyosabb ellenség, Robi, a demokraták mint Oroszország. Nem, a demokraták nem. Nem nézték le a közép-nyugati mondom, súlyt. Mondom, a Wokeness igen. A Wokeness ugyanez. Igen. És most itt ez a háború, persze lehet azt mondani, mert, és ez persze nagyon olcsó demagógia, ilyen értelemben jól is áll a szádban. Hogy jaj, hát azért meglettünk volna ennél a háború nélkül, és hogyha meg is nézed ezeket a szerencsétlen embereket, akiket kibombáztak a házaikból, megöltek, legyilkoltak, megerőszakolt asszonyokat, köszönjük meg szépen, meg lennének ők nélkül a háború nélkül. Egyébként lehetséges. Ez tényleg így van, és van egy anarchista barátunk, nem mondom a nevét. Most írt egy cikket a HVG-be. Azt mondja, hogy minden háború mocskos, nyilván amit állam indít, tehát itt nem a forradalmokról van szó, és hogy az igazi hős tulajdonképpen az, aki bazd meg dezertál. Érted? Pacifista. Te is pacifista voltál. Emlékszem, lebasztad azt a nyomorult operaénekest, amikor izé voltál ilyen megmondó ember ott a zsűribe. Tudod, a most jó menni katonának énekelt, és mondta, az emberek nem akarnak megdögleni. Béke van, peace. Ott nyomtad. És igazad volt. Igazad volt, bazd meg. De figyelj, ügy nélkül nem is jó háborúzni. Az csak a Putyinoknak jó. Tudod, nekik nincsenek ügyeik. Nekik pillanatnyilag aktuálisan nyilvánuló érdekeik vannak, és azokat az érdekeiket jól szolgálja adott esetben egy háború, adott esetben egy válság, adott esetben egy járvány, adott esetben meg a béke. Szóval arról van szó, hogy a háború önmagában, tehát amikor azt énekli, hogy a jó lovas katonának de jól vagyon dolga, akkor ez az állítás, akkor azt mondom, hogy menj az anyád picsájába, nem akarok megdögleni a virtusod miatt. Nem szeretném, hogyha megerőszakolnák a gyerekemet, azért, mert te neked olyan jól áll a csákó a fejeden. Ugye? De azért más a szituáció, hogyha megszállnak egy országot, és meg kell védeni a szülőföldemet, meg kell védeni a házat, ahol élek, meg kell védeni a kerületet, ahol élek, meg kell védeni azt az országot, amelyikkel egy vagyok. Ugye? Azért ez egy más szituáció. Azt hiszem, hogy az megszenteli a fegyveres harcot bizonyos körülmények között. Ezt hívják úgy, hogy honvédőháború. Azért ez egy más dolog, igen. Tehát nem virtusból vívom, igen. Hanem azért vívom, mert megszálltak. Nem hívtuk őket, jöttek, és most az a kérdés, hogy szolgáljuk őket, vagy megvédjük a hazánkat, vagy lemészárolnak minket. De ilyen körülmények között azt gondolom, hogy lehet hősies a fegyveres harc. És ilyen értelemben, ebben az értelemben, én továbbra is pacifistának vallom magam, de nem gondolom azt, hogy nincs az a harc, nincs az a háború, amely, vagy nincs az az ügy, amely ne érné meg a fegyveres harcot. Amikor ártatlanokat mészárolnak, amikor megszállják az országot, ahol élsz, agresszorok, alaptalanul. Hát nekik biztos van alapjuk, hiszen az ő nagyhatalmi státuszuk az elég alapot képez, azért. De ahonnan én nézem, én itt ebben az országban otthon vagyok. Ők idejöttek, nincsenek otthon. Most azért nem geciskedek, mert egyébként a Puzsér ugyanezeket mondta, amik az amerikaiak Irakba kavartak annak idején. Egyébként tényleg? Tehát akkor is ez volt a véleményed, ezért ilyen értemben hiteles vagy sajnos, mert szívesen vitatkoztam volna, de De na, szóval arról van szó, hogy nem lehet megúszni a háborút, és nem lehet megúszni a vért. Valamennyi vérnek el kell folynia, mert a vér fizeti be a szabadság árát, vagy hogy úgy mondjam, az emberiség vérrel fizeti be a szabadság világos, árát. Világos, de és ezt, hogyha, én, tudod, óhajthatjuk... Ezt ne a kávéházból mondjuk. Igen, de tudod, érted? Tudod, óhajthatjuk... Én voltam katona. Szóval ne a kávéházból mondjuk. Na, most ezt basszátok meg, rohadt közönség, itt röhög, bazd meg. Jobb volt egyedül otthon, igaz? Jobb. Szemetek vagytok, szemetek. Az a helyzet, hogy Ukrajna most az egész nyugati félteke nevében, érdekében, szellemében harcol. Vívja a maga háborúját. Hogyha elesnek, mi jövünk. Ne legyen kétséges, hogy mi Magyarország Oroszországnak... Ez meredek. Mert ez egy NATO tagállam, tudod. Az világháború. Azt vágod. NATO, az világháború. NATO tagállam. Tudod, világháború akkor, hogyha nincs NATO, ha a NATO egy gittegylet, ahogy eddig tűnt. Akkor világháború. Én annak idején a NATO ellen szavaztam. Ha meg van NATO... Várjál, te megszavaztad a NATO-t? Megszavaztam. Én nem. Bravo. Bravo. NATO ellen szavaztam. Az EU mellett, de a NATO ellen. Korábban. Sajnos nem volt varsói szerződés népszavazás. Mert akkor... Hát egy lehetőség nem. Lett volna neked, hogy megéld a szuverenitásodat. Én a Nagy Imre féle Magyarország semleges. Ott bennem volt még ez a feeling annak szóval idején. Arról van tudjátok, szó, hogy... én 56-os vagyok. Tudod, most... Ez a NATO, tudod, olyan, hogy NATO, persze, de az Európai Unió az leginkább egy gittegyletnek tűnik. A NATO is az utóbbi években leginkább gittegylet, egy... Gittegylet, és a brüsszeli diktátum meg ilyenek. Uborka méret. Milyen legyen az uborka, az meg egyenes, mint a faszot, ha föláll. Kokaintól csak, szerinted, persze. És izé, érted? Szerinted az egy zsarnoki... uralom, ami ellen úgy lehet lázongani, ami ellen úgy lehet hát persze. Illiberális trolljobboldali hatalomátvételt szervezni a Putyin által finanszírozott pártok részvételével, löpenekkel, meg Salviniekkel. Salvini most átállt. Most mondta, hogy free Ukrajna. Dobják el maguktól a putyini szövetséget, mint a szaros botot. De miért? Miért dobják? Hát mert... Éppen... Folytathatnák, nem? Nem tehetik. Úgy járnának, olyasmi... Az, egész, az már hazaárulás. Értem, tehát olyasmi, mint ahogy szegény Mosley volt Britannia, tehát ő volt az angol náci pártnak az elnöke. Egyébként egy arisztokrata faszi volt. És amikor kitört a háború, akkor kész, vége volt az ő náci pártjának, és visszavonult a politikától. Mert onnantól kezdve vágod. De Orbán Viktor is ezt csinálja. Orbán Viktor azóta, hogy kirobbant ez a háború, hát 180 fokos fordulatot vett. Hát ez egészen más a retorikája, ha csak hallod őt beszélni. Ilyeneket dumál, hogy tárgyaltam Macron elnök úrral. Aki figyelmeztette Putyint. Putyin az Putyin. A Macron az meg elnök úr. Milyen európér? Azt hiszem, erre mondják azt, hogy political animal. Ugye? Azt figyelem, hogy meghirdették a NER sajtóban, már a háború kirobbanásának az óráiban meghirdették a NER sajtóban az irányváltást. És hát kinyilvánították, hogy Magyarország helye a nyugati szövetségben van. Pont. És azt érzem, hogy ők megpróbálnak váltani, de már nem tudnak. Mert már átformálták a magyarokat. Hogy is fogalmazott Bayer Zsolt? Putyin orosszá szerette népét. Hát azt hiszem, hogy Orbán Viktor meg a magyarokat szerette orosszá. Hiába próbálja Orbán Viktor ezt a Putyintól kapott fasziszt, az erőjogát képviselő és megjelenítő fasziszt eldobni, az visszaszáll a kezébe. Ne, a... És újra megpróbálja eldobni jó messzire, neki ez a szarhoz semmi köze, kenni szét, és visszaszáll a kezébe. Mert a kommentmező már nem vevő a nyugati orientációra. Hiába írja Benji Gábor, úgyhogy a Bayer Zsolt, nekik a pillanata minden, a pillanat uralása minden, úgyhogy a Bayer Zsolt meg se próbálja. Következő hiszen van. Ők nem állnak bele egy olyan álláspontba, ami láthatóan vesztes, és a saját táboruk nem akarja hallani. Figyelj, a következő van, nagyon fura. Ha látta valaki Kubricktól, Stanley Kubricktól a Dr. Strangelove. Ez egy nagyon, nagyon érdekes film, és abban volt egy ilyen tolószékes náci doki, aki a Peter Sellers játszotta, egyébként 4 szerepet játszott abban a filmben szimultán, és az öreg volt náci dokinak, mindig úgy a jobbja így emelkedett volna így karlendíteni automatikusan, és a baljával mindig ilyen erőszakkal visszafogta, hogy ne lendítsen. A végén, amikor ledobták az atombombát, akkor meg csoda történt, azt mondja, hogy tudok járni. Tehát, Azt történt Magyarországon, a jobboldali sajtóban, tehát a közbeszédben, hogy kialakult egy ilyen felettes én, tudod, a tudatos, ami most a EU-konform, nyugat-konform hivatalos szólamait mondja, viszont az altudatban ott maradt a kommentmező, a posztolók, meg cikkek, érted? Mert hogyha Bogár professzor cikkét olvasott, hogy kinek a háborúja, ugyanazokat... De ebből is látszik, hogy Bogár Laci bácsi az nem korrupt, tudod? De tényleg ő nem. Ezt a dolgot már átgondolta, a fejébe vette, a mocskos Amerika provokálta bele szerencsétlen Putyint ebbe a háborúba. Putyin meg nem tehetett semmit, szóval és kizárólag azért, hogy Európa megvegye a palagázt. Erről szól az egész, csak a hülye nem látja. Kettős beszéd van, érted? Tehát van egy felettes én, meg van egy top dog, meg egy underdog. Nem, az ott egy hierarchia. De ez is hierarchia. Tehát van egy ilyen izé, tudod, a tudatos beszéd, és van alatta meg egy izé, egy ilyen... De egy szerintem ilyen, ez nem hierarchia. A valóság. Szerintem nincs ilyen értelemben hierarchia. Van az én, van a tudattalan, meg van a felettes én. Ja, ja, és ja. Az énnek kell a tudattalan és a felettes én között lavírozni. Egy erős kormányosként egyensúlyt tartani. Igen. Na, én meg azt hiszem, Mazel tov, én meg... Én árja vagyok. Na, igen. Akkor miért zsidó a gyerek? Hogy lehet zsidó a gyerek, baznek? Hát nem tudsz a véred tisztaságára vigyázni, te szerencsétlen. Azért, mert szebb jövőt szeretnék neki. Vágod? Szóval. Na, szóval. Jól megválaszoltam? Ja, azt hiszem, igen. Nem akarsz olyan rossz életet, mint a tiéd, igaz? Tudod, ezt a kelet-európai jobbágy sorsot. Ezért a zsidó elithez tartozni jobb. Tudod, szóval Zelenszky. Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor az én, Bayer Zsolt az ösztönén, és Bencsik Gábor a felettesén. Azt hiszem, hogy Orbán Viktor lendülő jobb keze a Bayer Zsolt, és a Bencsik Gábor a bal keze, amivel a jobb kezét lefogja. Én azt hiszem, hogy itt érdemes, nagyon fontos egy különbségtételt megtenni Lengyelország politikája és Magyarország politikája között. Lengyelország politikája és Magyarország politikája az utóbbi másfél évtizedben nem volt olyan mély ponton, mint most. Az aligha lehet véletlen, hogy hát ezúttal nem jöttek a lengyelek a békemenetre. Igen, helyette Donald Tusk jött. Hát másik lengyel, másik menetre. Lengyelország is szabadságharcot vív Brüsszel ellen. Lengyelország is a nemzeti szuverenitásban hisz. Lengyelország sem hisz a európai szuperállamban. Lengyelország is kritizálja a nyugatot. de a nyugati elkötelezettsége nem lehet kérdéses. Lengyelország problémája a nyugattal nem a nyugat léte, hanem a nyugat minősége, jellege, működése. Lengyelország nem árusítja ki a nyugatot Vlagyimir Putyinnak, mert tanult a saját történelméből, és pontosan tudja, hogy mit jelent Oroszország barátsága. Magyarországgal a helyzet egészen más. Na most mi kritizáljuk a nyugatot? Mert bőven van rajta mit kritizálni, mert többek között az, ami most Ukrajnában történik, azt a nyugat főzte meg magának. Hát, igen. Dehogy is nem. Igen. Igen, ezt a akartam... Wokeness, várj. Trump kivonulása korábban. A világból, korábban. Az iraki háború, és alapvetően a legfőbb ezek közül ezeknek a rémállamoknak a finanszírozása, Európa energiapolitikája, Oroszország fejlesztését, Oroszország finanszírozását képezte, gyakorlatilag az orosz gáz és az orosz olaj felvásárlása által Oroszországnak gyakorlatilag nincs gazdasága. Oroszország gazdasága az a kőolaj kitermelése, a földgáz kitermelése, illetve a kőolaj és a földgáz szállításához tartozó infrastruktúra megteremtése, és ennyi. Oroszország gazdasága tokkal vonóval, földgázzal, kőolajjal együtt nem nagyobb, mint Olaszországé. Ha a nyugat nem vásárolna gázt és olajat Oroszországtól, akkor Oroszország nem lenne abban a helyzetben, hogy megszállja Ukrajnát. Oroszország nem dédelgethetne birodalmi álmokat. És hogyha Európának, illetve Amerikának, tehát a nyugatnak lett volna bármi fenntartása a kínai rabszolgamunkával szemben, ha nem engedte volna, hogy Kína vegyes vállalatokat hozzon létre, és az ott megtermelt profit 50%-át zsebrevágja, akkor Kínának nem lehetnének olyan birodalmi ambíciói, hogy Tajvánt bekebelezze. Tehát arról van szó, hogy a nyugati civilizáció, senki nem akar, várja el azt, hogy atomháborúval védelmezze meg a nyugati szabadságot. Nem kellett volna ezeket a rémállamokat ekkorára hízlalni. Ha lettek volna a nyugatnak értékei, nem csak érdekei. Ha Putyin 5 forinttal olcsóbban adja a gázt, már is Putyintól kell megvásárolni, mert nem számít az a rendszer, amit üzemeltet. Hogyha Kína olyan olcsón gyártja a nyugat által termelt javakat, hogy megéri, hogy jobban megéri velük gyártatni, akkor menjen tönkre az ipar Amerikában, pusztuljanak a rozsdaövezetek, nincs rájuk szükség, a piac láthatatlan keze leosztotta ezt a funkciót Kínának, a nyugat kiszervezte a munkát, kvázi a tőke kiszervezte a munkát a harmadik világba, ezáltal a harmadik világ egyre kevésbé harmadik világ, most már a második, és arra hajt, hogy az első legyen. És ez az út, ez Tajvanon keresztül vezet. Na most... Oroszországé meg Ukrajnán keresztül. Te akkor ilyen értem, azért figyelj, ebből azt is, a szövegedből azt is ki lehet szűrni, hogy maradjanak meg csak szépen ilyen félgyarmati sorba. Amerika... Nem, maradjanak félgyarmati sorban, először is azt vizsgáljuk meg, hogy az ott élő embereknek a szabadságfoka milyen. Nézzük meg, hogy milyen rendszerek. És ha azt látjuk, hogy emberellenes rémállamok, akkor ne úgy álljunk ehhez hozzá, hogy hát maradjanak meg gyarmati sorba, ne fejlődjenek. Erre ilyenkor nem a társadalom fejlődik, hanem a gazember, embergyilkos elit. Világos, erre meg sokan azt mondják, tudod, hogy az más kultúra, és nem is szeretnének úgy élni. Rendben, ha egy mód van rá, ne gazdagítsuk őket, mert eljönnek értünk a rendszerükkel. Nem csak a hadseregükkel jönnek, hanem finanszírozni fogják itt, ebben a rendszerben, ennek a rendszernek az ellenségeit, a Salviniket, a Löpeneket. Igen. Na, figyelj! Érted? A történelem nem állt meg, és hogyha mi nem fizetünk meggyőződéssel, hogyha mi nem fizetünk a döntéseinkkel, hogyha mi nem állunk ki az értékeink mellett, akár gazdaságilag, politikailag, katonailag, akkor azok a rendszerek eljönnek értünk, és végül a nyugati szabadságnak vége lesz. És nem úgy lesz vége a nyugati szabadságnak, hogy lesz egy transz-vécé, meg lesz igen, két transz-vécé. Ezt akartam mondani. Figyelj, egyrészt valami olyan kép rajzolódik ki az emberbe, hogy a nyugat tényleg egy ilyen dekadens valami, ahol a transz-vécé az egy központi probléma. Plusz itt volt a Covid, és ez egy olyan belső legyengülést okozott, ami által prédává vált, és a ragadozó, érted? Az egészséges, friss, nicsei ragadozó, érted? A párduc. De ez is egy mitosz. Világos. Ez most áratódik be éppen ez a Világos, de hogy a ragadozó meg látta a prédát és ráugrott. Tehát Oroszország ragadozó, úgy gondolod. Azért mondok neked valamit. Figyelj. Jön ez a Hitlerrel való párhuzam. Ami szerintem egyébként nem teljesen oké, de fogadjuk el. Fogadjuk el, munkahipotézis, fogadjuk el. Putyin-Hitler, rendben van. Nem mondta senki, hogy Putyin-Hitler. Nem, te, bazd meg, azért nem vagy, ne legyen már ilyen szolipszista, hogy minden csak rólad szól. Ez most megy a neten, ez megy, ez most megy. Meg kell állítani, tudod, Hitlert is meg kellett volna állítani. Egy bizonyos vonatkozásban értem, hogy mit magyaráznak. Elmondhatom. Elmondom, és majd utána reflektálj. Most megy ez a narratíva, hogy Hitlert, hogy Putyint is meg kell állítani, stb. Bazd meg, a második világháború nem Hitlerrel kezdődött, hanem a Versailles békeszerződésekkel. Németországot nem kellett volna olyan helyzetbe hozni, tudod, hogy kitermeljen egy NSDAP-t meg egy Führert. És Oroszország, emlékszel a 90-es években, hogy mi volt Oroszországban? Emlékszem. Bazd meg, abba be volt tárazva, hogy jön egy új cár, aki rendet tesz. Ott öregek adták el a papucsukat, bazd meg, hogy ehessenek. És gangster oligarchák uralták az egész országot. Várj, és atom tenger alattjárók rohadtak, és majdnem atombalesetek voltak ilyen Csernobil szintűek, és katonatisztek, kibiztosított stukkerrel bazd meg mentek le, és állították félre a magáncégeknek az embereit, hogy megmentsék bazd meg a nem tudom milyen tengernél az atomtenger alatt járott. Érted? Ilyen viszonyok uralkodtak Ukrajnában, fasz, ott is, de Oroszországban. És Putyin csinált rendet. Lehet gyűlölni, lehet azt mondani, hogy Hitler, lehet ragadozónak, lehet megállítani, bazd meg. Nem kellett volna Oroszországnak ilyen helyzetbe kerülnie például. De a nyugat tehet erről? A nyugat a felelős azért, hogy Oroszország ilyen helyzetbe kerül? Egyrészt erről a történelem tehet, csak a nyugat abban felelős bazd meg, hogy tehetett volna az ellen, hogy ilyen viszonyok uralkodjanak, tudod? Nos, a helyzet az, ugye mi nem hiszünk a demokrácia exportban, és itt megint csak most a demokrácia exportot kéred számod a nyugaton. Hát. Arról van szó, hogy Oroszországban soha nem volt demokrácia. Soha. Kétféle rendszer volt. Anarchia meg diktatúra. Igen, kétféle rendszer volt. Feudális anarchia és feudális monarchia. Igen. Ez a kettő volt. Na most a helyzet az, hogy ez a két állása van a kapcsolónak. 10 év feudális anarchia után jött 22 év feudális monarchia. Csákmáték után jött a Károly Róbert. Abszolút, igen. Abszolút. Weimári köztársaság után jött a harmadik birodalom. Így van. De erről tényleg a nyugat tehet, tényleg a nyugat a felelős ezért? Nem a nyugat, figyelj, ez fasság lenne, mert az oroszok maguk felelősek a saját történelmükért. De bazd meg, a nyugatnak lett volna lehetősége támogatni esetleg olyan politikai és gazdasági dolgokat, ami esetleg talán bazd meg nem ebbe a irány. Vagy számolni ezzel a lehető. De akkor mégis hiszünk a demokrácia exportban. Ha a nyugat akarja, akkor demokrácia lesz Oroszország. Abba, hogy megszállják Irakot és szétbombázzák az országot, egyébként nem a demokráciáért, azt te is tudod, Dick Cheney-t leszarta a demokráciát. Elhiszem. Együtt tüntettünk, emlékszel, abba bazd meg nem hiszek. De abba, hogyha esetleg mondjuk realistában látták volna az eseményeket, Oroszország történelmének a tudtával, az ismeretében, akkor lehetett volna ez ellen tenni valamit. Vagy legalább akkor előre látták volna bazd meg, hogy ez történik. Hát ez benne volt a pakliba, vágod? Ez benne volt a pakliba, ami most van. Benne volt a pakliba Robi vastagon, bár az az igazság, hogy a fegyveres konfliktus helyett Putyin miért nem csinálta azt, hogy elzárja a gázcsapokat? Azért, mert akkor az neki legkevésbé sem érdeke. Mert akkor Európa máshonnan fogja venni a gázt, és kialakítja az infrastruktúráját annak, hogy a közel-keleti gázt, vagy az amerikai palagázt vegye meg. Jaja. Bogár Laci bácsi már igen, értesült tudjuk. Erről. Igen. És kész, és onnantól kezdve Putyinnak a kaukázusi olaj- és gázkészletei töredék annyit, tized annyit se érnek. Neki ez nem érdeke. Én hallgattam Orbán Viktornak a mai beszédét. Nem a mai, az évértékelő. Azt hittem, onnan jöttél. Évértékelő. Az évértékelő beszédét. És ott elmondta Orbán Viktor, hogy kell, hogy legyen egy nagyobb terület, kvázi egy ütköző zóna Magyarország és Oroszország között. Ez jobb híján Ukrajna. Ízlelgessük ezt egy kicsit, jobb híján Ukrajna. Rólunk is így beszéltek ám 56-ban. Tudod? Kell, hogy legyen egy ütköző zóna Szovjetunió és Európa között, ez jobb híján Magyarország. Tudod, aztán elhangzott 56-ban, biztos lehetsz benne nyugati értelmiségiek szájából, hogy nincs is ilyen, hogy Magyarország. Már korábban, majd akarok tudod, erről beszélni. Ez jobb híján most Ukrajna. Jobb híján. Hát mi is szeretnénk jobbat, mint Ukrajna. Ugye Putyin elnök úrral egyetemben. De hát most jobb híján nekünk ez jutott Ukrajna. És így elgondolkodtam, hogy ez hol van megírva, ez honnan veszi Orbán Viktor, hogy kell, hogy legyen egy ütköző zóna Európa és Oroszország között. Ezt honnan veszi? És aztán rájöttem. Ez nem Orbán Viktornak kell. Ez Putyinnak kell. Putyinnak van erre szüksége. Hát az nem véletlen, hogy Putyin, ez most két ilyen ütköző állama van Oroszországnak. Az egyik az ugye Ukrajna, vagy Ukrajnát szánja annak, a másik Fehér Oroszország. Az nem véletlen, hogy Putyin Fehér Oroszországot nem csatolja Oroszországhoz. Hát simán oda csatolhatná Oroszországhoz, de nem teszi. Neki nem arra van szüksége, hogy Fehér Oroszországból Oroszország legyen. Neki ott egy bábállamra van szüksége, amit ez a szerencsétlen Lukasenko vezet. Lukasenka. Oroszul mondtad, vagy fehér oroszul? Tudod, ukrán nyelv versus orosz nyelv. Na, folytasd. Aztán majd mondanék valamit. Na most ő Ukrajnából sem, Putyin Ukrajnából sem szeretne Oroszországot. Ő oda ugyanúgy egy ilyen bábállamot tervez, a Janukovicssal az élen, jól lehet látni, hogy a Janukovicsot szánja az oda. Az aranyvécé kefés? Nem, az nem, biztos az, nem. Nem, az nem az. De az volt a Janukovics, az aranyvécé kefés, akit elzavartak a Majdan előtti. Poroshenko. Aha. Na, mindegy valakit. Hogy, tök mindegy. Az az ő nagy terve, hogy Ukrajna elnöke a következő hadjáratában, amikor a következő hadjáratát intézi, akkor a Kremlben ott lesz mellette, amikor vezényli a hadseregét. Úgy, ahogyan most a Lukasenko ott van mellette. Valójában ő akarja azt az ütköző államot oda, amit Orbán Viktor úgy ad elő, mint magyar nemzeti érdeket. Hogy ő felmérte a körülményeket, oda kelleni fog egy ütköző állam. Miért kell Putyinnak ez az ütköző állam? Nos, azért, mert Putyin nem akarja túlélezni a hidegháborút Európával, márpedig, ha lenne egy hosszú, közös NATO-Oroszország határszakasz, akkor az kiélezné a hidegháborút, és Európa nem vásárolna többé gázt és olajat tőle, hanem Európa a saját lábára állna energetikailag, vagy más energetikai importpolitikát folytatna, mondjuk Amerikából vásárolná, vagy a Közel-Keletről vásárolná, és akkor Oroszország státusza megrendülne. Azért kellenek ezek az ütköző államok Oroszországnak, mert Oroszország ezeken keresztül tartja fenn azt a státuszkót, amelyben fenyegetni tud az erejével, és amelyben Európa mégis hajlandó kereskedni vele, mert Oroszország ebben az esetben nem Európát fenyegeti, hanem az ütköző államokat fenyegeti. De ez a funkciója az ütköző államoknak. És tudod, a helyzet az, hogy az mindent elmond, hogy a háború előtt csak néhány nappal, durván egy héttel, Orbán Viktor úgy adja elő Vlagyimir Putyinnak a nyugati politikáját, mint magyar nemzeti érdeket. Egy kell egy ütköző állam Oroszországgal. Miért? Hát Oroszország olyan jó szövetséges. Miért kell egy ütköző állam azzal az Oroszországgal? Miért nem lehet határos Magyarország azzal az Oroszországgal, amelyiknek 30 évre eladósítja magát, és úgy épít atomerőművet? Miért? Miért? Hát ez az Oroszország. Miért kell azzal az Oroszországgal, amelyik a nyugat megmaradásának a záloga, a keresztény értékek hordozója és védelmezője? Miért? Miért lenne olyan szörnyű egy közös határszakasz? Egy baráti Oroszországgal. Hát ez az. Nekem? Jó. Értem, amit mondasz. Figyelj, olvastam egy interjút Spiroval. Ő eléggé jól ismeri az orosz kultúrát, és jól beszél oroszul, és nézi az orosz híradókat. És én például nem tudtam, hogy az orosz propagandában az van, hogy a majdani puccsot, most orosz szempontból, figyelsz, lengyel és magyar fasiszta huligánok támogatták, meg csinálták. Hát én azt hittem, hogy a magyarok ebből az egész dumából ki vannak maradva. Hát mi haverok vagyunk az oroszokkal. Na, ennél viszont mondott fontosabbakat, mert ez csak egy érdekesség, és egy kicsit bezavar abba a fekete-fehér képbe, amit mondtál. Azt mondja Spiro, hogy Amerikának meg a nyugatnak szerinte az volt a... Nem is szerinte, mert jó érveket mond. Alig várták, hogy pár nap alatt vége legyen ennek az ukrán háborúnak, és megkönnyebbülve sóhajtottak volna, tudod? Megkönnyebbülve sóhajtott volna a nyugat. És kurva rosszul jön a nyugati eliteknek is, hogy ez a háború esetleg eszkalálódhat. És ugye ma március 15-e van, és eszembe jut egy régi sztori, csak már elfelejtettem azt az angol diplomatát, aki beszélt az osztrákokkal, amikor még 1849-ben tartottak itt a harcok, és tudod, mit mondott az osztráknak? Az angol. Végezzetek már velük gyorsan. Miközben az akkori nyugati propaganda magyar barát volt, azt tudod. Végezzetek velük gyorsan. És még egyet mondott a Spiro, ami kurva érdekes volt, hogy bazd meg, Orbánnak ez a Putyin barátsága, ez német cucc is. Ez német, bazd meg. Ez a német-orosz kereskedelmi viszonyban értelmezendő. Nem arról van szó, hogy Orbán ennyire önjáró lenne. Érted? Arról van szó, hogy Németország az ostoba energiapolitikájával, azzal, hogy leszerelte az atomerőműveit, kiszolgáltatta magát Oroszországnak. És a háborút megelőző hónapokban már ott tartott Németország, hogy szégyen szemre Magyarország oldalán orosz érdekek mellett lobbizott Európában. Csak hogy ne romoljon a kapcsolat Európa és Oroszország között, és ne kelljen megfagyni télen. Ja. Tehát, tudod, és mindez miért? És ment a propaganda, hogy gyertyával hogy tudod a kezedet melegíteni. Németország, ilyen fasságok, érted? És mindez miért? Mert ez az agymosott, hülye zöld propaganda, mert valójában nem zöld, hanem ez a értem. Azt mondjam, hogy ez a rosszul értelmezett környezetvédő propaganda. A nyugati zöldeket okolod ezért. Egy csomó, abszolút. A nyugati zöldek korlátoltságát egy csomagba zárta és értelmezte az atomenergiát és a szénhidrogének égetését. Miközben a problémánk, ha jól tudom, ha jól figyeltem arra, amit a kis Gréta magyaráz, a légkör széndioxid tartalma. Az atomenergia tiszta energia. Én értem, hogy előfordult két nagyon súlyos... Fukushima, meg Csernobil, két nagyon súlyos atombaleset, de tudomásul kell venni, hogy minden olyan technológia, amit üzemeltetünk, meg tud hibásodni, és olyan mennyiségű atomerőművet üzemeltetünk, hogy ennyi hiba egyszerűen benne van. Bármit üzemeltetünk, tévét, rádiót, mosógépet, kenyérpirítót, ennyi hiba mindig benne van. A szélerőműveknél meg levágja szegény madarak fejét, hogy a Secretman megénekelte. Na. Az atomenergia, tiszta energia, kéretik nem elfelejteni, hogy Csernobil egy korszerűtlen, lerohadt szovjet közegben zajlott, kéretik nem elfelejteni, hogy Fukushimát egy törésvonalra építették a japánok. Hát mit csináljanak? Egész Japán egy törésvonalon van. Akár el is süllyedhetne. Ja. A bugyi automatáikkal együtt. Tengerfenékkel lehetne szagolgatni. Miért te nem nézed a japán pornót? De hogy el vagy képedve puszta lehetőségétől annak, hogy nem? Figyelj! Bazd meg! Hát az állat... És te nem eszel kenyeret? Hát érted. Hát a japánok, a brazilok meg a japánok a királyok a pervers pornóban. Szóval... Szamurályok. Szóval, hogy a helyzet az, hogy atomenergia párti vagyok, aha, mert ez a technológia tiszta energia, mert ez a technológia biztonságos, főleg azok mellett a protokollok de mellett. De az se zavar, hogy Bayer Zsolt pont ugyanezt írta pár hete. Begyszóra. De most milyen fokú szellemi jobbátságot kérsz rajtam számon a picsába már? Hogy engem az zavarja, hogy a Bayer Zsolt is speciál ezt gondolja? Hát, aha. De miért gondolja ezt? Hát miért lenne az jó, hogy ja, a Paks 2 miatt gondolja, így már érted. Ezt át kellett gondolnom. Na ez az. Ja. Ez az, Paks 2. Arról van szó, hogy Franciaországnak van egy, nem tudom, több mint 60 atomerőműve. Apró. Picik. Pici atomerőművek, ami azzal jár, hogyha meghibásodik valamelyik, nyilván meg fog halni 20-30 ember, és most akkor persze el lehet síratni mind a 20-30 embert, és olvassuk fel a neveit, így és mindjárt 4 égtáj felé rimánkodhatunk miattuk. Egyetlen ember halála is. Van ilyen, nyilvánvaló. Egy ember kéztörése is súlyos veszteség. De. Hát. De tisztában kéne lenni azzal, hogy ezt az árat, ezt a kockázatot, ezt vállalni kell, és ha ezt a kockázatot kiküszöböljük, a kockázatok kockázatát vesszük a nyakunkba. Oroszország barátsága sokkal kockázatosabb, mint egy atombaleset. Ez a helyzet. Jó, mi magyarok ezt a kettőt próbáljuk egyesíteni. Ez az orbáni politika, miért kéne választani a kettő között? Várját, kedves közönség, ti ukránok vagytok? Itt most mindannyian ukránok vagyunk, baszos. Ja, arról van szó, hogy miért vagyunk mi nyugatosak, és miért gondoljuk azt, hogy a nyugati orientáció az a mi kötelességünk, és miért gondoljuk azt, Robi, sajnos... bocsáss meg, a mondatom fel... Ne, bocs, te vágtál bele, és én hagytalak beszélni. A mondatom végét nem fejeztem be. Te az egész német-orosz viszonyt az atomerőművek leszerelésére, ami oké, teljesen oké, csak a dolog az komolyabb, mélyebb. Még egy mondatra, menj a picsába már, bazd meg, vágja a pofákat, ezt csak a hallgatóságnak mondom. Jó, figyelj! Oroszország, azt mondja a Spiro, engem ez nagyon, nagyon, nagyon meggyőző volt, mert hogy ismerem a történelmet. Az jó lehet. És bizony, jó az ilyenkor, hogy békeidőben Németország és Oroszország mindig első számú kereskedelmi partnerek voltak, és ez már kurva régóta így van a történelemben. Háborúba álltak mindig szembe egymással. Érted? És tudod miért? Érted? Mert ez egy, és nem csak azért, az energiát érinti ez azért, a dolog, mert ez csomó egy biztonságos, azért, mert ez egy biztonságos ölelés volt. Évtizedeken át a virágzó német-orosz kereskedelmi kapcsolatok a béke zálogai voltak. Ez a helyzet megváltozott. Most már a háború záloga. És ezt most már Németország érzékeli is. Pedig Németor... Alig ha véletlen, hogy Németország olyan haderőfejlesztésbe kezdett, amilyenbe Hitler óta nem. Ez, és Tibi atya meg is írta. Tibi atya megírta, hogy végre Európának fegyverkeznie kell, és kitett bazd meg egy nagy, ilyen Wehrmachtról egy ilyen kurva jó kép, hát közös Európa, hát ismerjük az ilyet. Tudjátok, volt második első birodalom, második birodalom, harmadik birodalom, most negyedik birodalom jön. Jó lesz? Nyugat. Na, beszéljünk a lényegről, mert ebbe az irányba mentél volna el. Ne a nyugat tagadását nevezd nyugatnak. Na, ezt akartam mondani. Amikor jöttek ezek a érvek, hogy hát Amerika is mennyi minden szart csinált, ami egyébként tök így van. Sőt, Amerikát soha büdös életben nem vonták ezért felelősségre, nem állt bojkott alatt, olyan országokat támadott meg, ami a büdös életben nem tartozott hozzá, és tudtommal amerikai kisebbség se volt ott elnyomva, vagy félig kiirtva ezekben az országokban. Sőt, ő határozta meg mindig bazd meg a szankciókat, nem, hogy még ő lett volna szankció alatt. Egyetlen különbséget mégis látok, hogy így mégis valahogy bazd meg a magadfajta köcsögök felé tendáljak. Jelesül, hogy egy kurva egyszerű dolgot mondok, tudod? Amerikába ki lehet menni tüntetni a saját országot háborúja ellen. És sok mindent lehet csinálni. Oroszországban meg leverik a vesédet, és elvisznek, mint a szart. Meg Kínában, meg mindenhol. Ez egy kurva nagy különbség. Természetesen nem csak a háború elleni tüntetés jogáról van szó, hanem amit úgy nevezünk, hogy szólásszabadság. A szólásszabadság az egyik legfontosabb, a legfontosabb emberi jog. És azért a legfontosabb, mert abból ered sok más szabadság. Sajtószabadság, életmódszabadság, politikai pluralizmus, kurva sok minden a szólásszabadságból, tudod? Ez az egyetlen igazi morális érv, bazd meg a nyugat mellett. Hadd mondjak már még kettőt, bazd meg. Várjál. Mielőtt még kihirdeted a végeredményt. Várj, majd mondod, majd mindjárt mondod. És nem véletlen, hogy a keleti sajtó folyamatosan elkezdte ezt a vókfigyelést. Mert ezzel azt akarta sugalni, hogy már nyugaton sincs meg ez a szabadságot, bazd meg, relativizálta az egészet, ezért bazd meg, tök mindegy, hogy mi meg nyugat, hát választ azt, ahol közelebb laksz, vagy a faszom tudja, érted? Tehát, hát érted, amelyiktől olcsóbban veszed a gázt. Mert már nyugaton is bolsevizmus van, és várj, hogyha nekem ilyen feminista ismerőseim mondták, hogy fan, bazd meg, te olyan kártékony propagandát folytatsz a Facebookon ezzel a anti-PC, anti-vók, hát amit mi csináltunk. És bazd meg, hogyha ez tényleg a keleti sajtó, meg a Putyin is a propagandának a szerves része, akkor Robikám, mi éveken keresztül, tudattalanul, szándéktalanul putyinista propagandát folytattunk, baszkikám. A lófasz folytattunk putyinista propagandát. Persze, hogy nem, de érted, vágod, hogy csak itt amennyire, mondok. Csak amennyire Lengyelország, tudod? Csak amennyire Lengyelország. Ja, tényleg, egyébként Lengyelország az kurva kemény. Ezt magyaráztam, csak kurva kemény. Vécén voltál, már elhagytad. És most is megyek. Na, mondjad. És menj csak. A wokeness és a trollkurzus szövetségben állnak. Mégpedig nyugatellenes szövetségben. Egymás ellen háborúznak, de ugye a polgárháború az alapvetően az adott ország ellen zajlik. Tehát az amerikai polgárháború az Amerika ellenes volt, hiszen amerikaiak vívták amerikaiak ellen. Hát az éjszak a dél ellen, a dél az éjszak ellen, de az éjszak és a dél együtt Amerika ellen. Na most a helyzet pontosan ugyanez. A wokeness és a troll kurzus szövetségesek Amerika ellen, illetve a nyugat ellen. Na most ezeket ugye a wokeness az az erkölcs absztrahálásában, az erkölcs absztrakciójában utazik. Ez mit jelent? Hogy egy modellezett térben, a modellezett mediatizált térben egy hír, mondjuk az, hogy átoperáltak egy kisgyereket valahol Nebraska-ban, abszolutizálódik. Az egész nyugati szabadságra, az egész nyugati erkölcsre, az egész nyugati életmódra, az egész nyugatiságra rávetül ennek az árnyéka. De ez egy kiragadott, marginális részlet, mint jelenség nagyon fontos, de nem azért fontos, mert olyan mértékben fenyegeti a nyugati szabadságot és a nyugati életmódot, hanem azért, mert az erről zajló diskurzus elgyengíti a nyugatot. Elgyengíti, és nagyon rossz üzenet Xi Jinpingnek, meg Vladimir Putyinnak, mert azt üzeni, hogy ez a nyugat, ez már nem képes az értékei mellett kiállni, mert nincs is tisztában azzal, hogy melyek az ő értékei, mert tagadja önmaga értékeit. És valójában ez vezetett el ehhez a helyzethez. Valójában az erkölcs absztrakciója, az erkölcs hiányának a benyomását keltette. És most Európának, meg Amerikának vissza kell találnia az elfeledett erkölcsi identitásához, vagy majd kap Kínától és Oroszországtól újat. Ja. Na, de hadd említsek már két további szempontot, mert azt mondtad, hogy a nyugatnak a szólásszabadság, a nyugati ember, nyugati életmódnak a szabadságfoka szemben a keletivel az egyetlen. Azt mondtam, bazd meg, hogy az az alapja szerintem, mert abból jön az életmódszabadság is, érted? Bocsáss meg, de ez nem pusztán egy ilyen számítás, hogy hol élünk szabadabban, hanem ez egy identitás kérdés is. Minket az istváni döntés kötelez. Mi innen tudjuk, hogy ne forgasd a szemed, bazd meg! Erre mondta a barátod, aki leöntött vízzel az Imre, tudod, a golymotoros, a műsorba, hogy Robi, de az már sehol nincs, az az istváni nyugat, emlékszel? Ez volt az egyik fő érv. De a kelet az viszont most már a nyugat. Ezt meg én mondtam neked, és nagyon tetszett. Tudod, Kína ma a nyugat. Uh-huh. Kelet ma a nyugat. Volt egy ilyen cikk, azt hiszem a Magyar Nemzetben, faszom se tudja hol. Ezen röhögtünk. Most már nem olyan vicces. Szóval arról van szó, hogy minket az istváni döntés kötelez. Mi, ez arra mondom, hogy identitás kérdés, innen tudjuk, hogy kik vagyunk. Innen tudjuk. Minket nem Cyril és Metód ABC-jére tanítottak, hanem a latin ABC-re. Minket nem pravoszláviára térítettek, hanem római katolicizmusra, aztán abból pedig erre a nyugati protestantizmusra. Nem ortodoxiára. Ez kijelöli a mi helyünket, már ha lenne identitásunk. Hát itt nem arról van szó, hogy megméricskéljük, hogy hát melyiknek a szabadságfoka nagyobb, és hát akkor mi a... Mert ez is egy ilyen ravaszdi kalkuláció. Egy ilyen ravaszdi számítás. Jó, lehet, hogy nem a kőolaj árát vagy értékét számítjuk, hanem azt, hogy hol szabadabb az élet, de szóval arról van szó, hogy vagyunk, akik vagyunk. Vagy nem vagyunk. A harmadik pedig az, hogy ennek a kérdésnek, ennek a mi számunkra van egy újabbkori történelmi vonatkozása is. 1848-49 után. 1956 után. Itt a kokár. Magyarországnak... Rajtad nincs. Bajer Zsoltnak mutogassad. Hát ha már egy... Tapsoljátok meg, köcsögök! Menj. Kedves közönség, menjetek a picsába! Ugye nem a kokárda teszi a magyar nertársam? De. De. Főleg, ha a szívedben van kokárda. Miről szól? Volt rajtad valaha kokárda? De csak olyan barátilag. De ez csak olyan magánemberi. Tudod, március 15... Hát te tudsz-e magyarul? Nem, bazd meg, így, nem, ebből képződik a magyarság, ugye? Hogy kirakod a kokárdát, majd eladod a magyarságot, bazd meg, kilóra Putyinnak. De kint van a kokárda, geci! Kint van a kokárda, itt senki egy kurva szót nem szólhat. De nem fizet, ja, nem, Robi, nem kirakod fizet. Kirakod a kokárdát, és lesefteled az országot kilóra azokkal, akik leverték 48-at és 56-ot. És kint van a kokárda. Hát bazd meg, senki egy kurva szót nem szólhat, főleg Putyin. Robi, Hajnaú, tudtommal nyugati volt. Nem orosz. Várjál. Azt meg sem merem említeni, hogy félig zsidó. Na várjál, kezdjük azzal, hogy... És van egy harmadik szempont is. Miről szólt 1848, és miről szólt 1956? Feudalizmus versus polgári társadalom. Kelet versus nyugat. És abban az értelemben kelet versus nyugat, most egy kicsit vonatkoztas el eszmeileg. Én értem, hogy a Habsburg birodalom tőlünk nyugatra van, a porosz birodalom meg tőlünk északnyugatra van, vagy inkább csak északra, de ezt most eszmeileg egy kicsit vonatkoztass el, a dugó van a városban, tudod? Aha. Kicsit vonatkoztass el. Mit jelent az, hogy mi volt 1848-ban a nyugati szellem? A francia forradalom szelleme, a polgári társadalom, a polgári átalakulás, mi volt a keleti despotizmus szelleme, a Szentszövetség. A Szentszövetség, ami Európa feudális rendszereit volt hivatott fenntartani, és arról szólt, hogy ha valahol forradalom robban ki, ez a három állam, Oroszország, Poroszország és Ausztria, egyesült erővel folytják vérbe. Ennek a Szentszövetségnek a szellemében folytották vérbe az 1848-49-es szabadságharcunkat. Ugyanennek a keletnek a betörése volt a 1956-os forradalom és szabadságharc vérbefolytása. Tehát itt mi nekünk van egy évszázados hagyománya ennek a küzdelemnek. De figyelj! És ez is az identitásunkhoz tartozik. A 1848-ban mit ünneplünk? A polgári társadalmat ünnepeljük, nem a feudalizmust. És a feudalizmus erői nem tudnak annyi kokárdát kirakni magukra, hogy erről a figyelmet el tudják terelni. Mit ünneplünk 1848. március 15-ére emlékezve? Mi a nyugatos Magyarországért folytatott szabadságharcot, nem a keleti despotizmussal való seftelést. Nincs az a kokárda, ami ezt jóvá teszi. Most tapsoljatok. Na, lehet tapsolni. Hol van? A hordót elfelejtettem. Na, egyébként figyelj, viszont azt észrevetted, hogy azért... Hoztam egy könyvet, Kossuth Lajos válogatott munkái, a fia adta ki, Kossuth Ferenc, ez a 1800-as évek végén jelent meg. Kurva érdekes dolgokat ír benne, például Oroszországról, hogy az mindig világhatalomra fog törni. Akkor arról, hogy majd ha Ausztria mellett maradunk, akkor Magyarországot szétdarabolják, és a románok megkapják Erdélyt, és a szerbek meg a délvidéket, létrejön egy csehszlovák állam. 1877-ben írta ezt Herman Ottónak, a természettudós Herman Ottónak, aki függetlenségi párti képviselő volt. Olyat is ír ebbe Kossuth Lajos az utolsó beszédjébe, amit a emigráns magyaroknak ír, hogy most a nyugat leigázta Kínát, de az az állam eszme, amit Kína képvisel, az vissza fog hatni a nyugatra, és lehet, hogy az unokáink kinézerek lesznek. Írja ezt Kossuth, bazd meg a ezen. Elképesztő faszi volt, de mégse olvasom föl, mert rájöttem, bazd meg, hogy Kossuth ma egy ilyen szitokszó Magyarországon. Kossuth Lajos azt üzente, nekem elfogyott a regimentje. Azért ez nem szitok szó, ez a Kossuth ez nóta, és akarom, minden békemenet végén elének. Ezt akarom mondani, hogy a szabadság... Csak meg ne hallja, mert úgy megpördül a sírjában, bazd meg, világos, mint a propeller, és rá lehet kötni az energiafelhasználásokat. A szabadság harccal kapcsolatban én ugyanezt a kettős kettős gondolkodást, meg kettős beszédet érzékelem a jobb oldalon, mint most az ukrán háborúval kapcsolatban. Tehát van egy tudatos, felettes én, figyelsz, egy felettes én, ami megtartja a kötelező állami ünnepségeket, ami Kossuth szobrokat, mit tudom én, koszorúz, érted? Meg elénekli a Kossuth Lajos azt üzenjét, és a kommentmezőkbe, meg a cikkekbe folyamatosan megy, hogy az egy szabadkőműves, mint Adival kap, nem zsidó, az ennyire, hát, bazd meg. Hát, jó, szóval hogy zsidó bérenc, az oké, de azért az jó, hogy a közönség itt is a tudattalanért felel, tudod? Ja. Itt elhangzanak azokat a, igen. A kor gondolja, szóval, nem az szóval emberek. Figyelj, emlékszel, tudod ki az a trombitás Kristóf? Jó. Most figyelj! Sajnos. Várjál, tehát az az eszmény, amit ő képvisel, a fiatal idealista, az... ne vágd a pofákat. Szóval... A troll és az idealista között azért van egy kisebb óceán. Szóval a lényeg az, jó, most én sem akkor ne poénkodjunk. Figyelj, Robi, kétségtelen, hogy erodálódott folyamatosan a jobb oldalon ez a forradalomnak. 48 erodálódott. Erodálódott, és tényleg van egy ilyen, hogy az egy baloldali forradalom volt, és hát fölvállaljuk, mert azért mégis a magyar nacionalizmusnak is egy alappillére, de azért ciki bazd meg az egész. A baloldalon meg szintén bazd meg az van, hogy az egy nacionalista cucc. És a senki földjén van Kossuth. Ez az igazság. Hiába koszorúzzák meg bazd meg a kibaszott szobrát. Ez a helyzet. Na igen. Ez a helyzet. Na igen. Vágod? És miért? Miért? Azért, mert Orbán Viktor pontosan érzékeli azt, hogy ez egy nagyon erős nemzeti tradíció, és nem mondhat le róla, mert még a végén a baloldal ráteszi a kezét. Nem az a baloldal, amelyiket ő finanszíroz, meg ő tart fenn. Van ilyen? Hanem az a... csak ilyen van sajnos. Hanem majd valami, ami majd leváltja őt, ami majd alulról jön. Aha. Majd elragadja, majd a maga kezébe veszi 56 emlékét, meg emlékezetét. Majdan. Ezért ő át tematizálja, 48-at akartam mondani, ezért ő át tematizálja 1848-at. 1848 a nemzeti függetlenség küzdelme volt, a nemzeti függetlenség a magyarok szuverenitásáért. De ez folytatták, is igaz. Folytatták. Ez is igaz. Brüsszel. Ez a Brüsszel elleni szabadságharcnak az ideológiájává torzul ilyen módon. Hát teljesen eldeformálja az 1848-nak az emlékezetét. Jelasics fut Brüsszel felé. A gyáva. Vágod? A brüsszeli urak sápadtan, tudod, egymás között az osztrák kamarilla Brüsszelben. Igen. Tehát kérlek, csináljunk már ilyeneket. Kurva jó lenne. Ezt a Bécs elleni, tudod, ezt a Bécs elleni, világos, az elleni átteszi lázadást, ezt átteszi Brüsszelre. Csak hogy ez egy 180 fokos szögben elkövetett hazugság. Tehát a 180 fokos ellentétét állítja annak, ami van. A helyzet az, hogy az, ami akkor Bécs volt, az ma nem Brüsszel, hanem Moszkva és Peking. A helyzet az, hogy a Európa reakciós nagyhatalmai, ami akkor, az akkori történelemben Bécs volt, Berlin volt, és Moszkva volt, az ma Moszkva és Peking. Meg Berlin lesz. Nem lesz. Ami akkor, ami ma Brüsszel, az akkor nem Bécs volt, hanem Párizs. És félig meddig London. Na jó, azért félig meddig London, mert a britek nem vitték végig a polgári átalakulást, hanem ők a... De végigvitték, csak más végig, eszközökkel. Nem úgy vitték végig. Más hanem eszközökkel, és megmaradt az alkotmányos királyság, az arisztokrácia. Megőrizték az arisztokráciájukat. Azért volt egy Cromwell, és ott nagyon hasonló volt az egésznek a menete, mint a francia forradalom idején. Restaurálták a... Igen. Én a Stuartok pártam voltam. Restaurálták a monarchiát, de nem restaurálták a feudalizmust. Nem. Bár én a Bourbon párti is vagyok, meg Stuart párti is. akkor nekem... Attól függ, hogy ébredsz, igaz? Igen. Fehér. Gondoltam, hogy csinálok egyszer egy liliomos fehér kokárdát. Ez a színtiszta ellenforradalmár. De miért nem azt raktad, baszd meg? Mert a magyarság az kivétel. Mi alól? Az emberiség alól? Robi, vagy mi a... győzött a rasszizmusom és a nacionalizmusom, a reakciós jobboldali voltam fölött. Tudod, ez nem lehetett volna, hogy ez a kettő lemészárolja egymást a picsába, és elpusztul, és marad belőled valami, amivel azonosulni lehet? Szerintem így is lehet. Na, figyelj! Azért vannak, figyelj, itt azért vannak olyan dolgok, ami figyelemre méltó, azt tudod egyébként, hogy Elon Musk, a te kedvenced és példaképed, az most így Zelenszky fele gravitál, és magánháborút folytat Ukrajna mellett. Na most ebben nem Elon Musk. Várj, ebben nem. Mi van, de figyelj, mi van. És még valami. Még valami. A másik kedvenc, Mark Zuckerberg, direkt így mondtam, igen, mert antiszemita vagyok. Csak vicceltem. Zuckerberg, az figyelsz? Figyelek, Zuckerberg, és antiszemita vagy. Az nem vagyok, nem vagyok. Nem vagy, és nem vagy, bocsánat. Tudod, zsidó a lányom, hogy lehetnék én antiszemita? Na, szóval... És figyelsz, meg tudjátok, sok zsidó barátom van, hogy lehetnék én antiszemita. Ez a tipikus antiszemita duma, de az az igazi tipikus. Na, de tudod, nem az pedig a zsidó... nincsenek is zsidó barátaim, bazd meg. Na, szóval figyelsz, és de most egy picit komolyan. A kelet-indiai társaság óta volt-e olyan, hogy egy cég... egy háborúba önálló aktorként vett volna részt. Vágod? Tudod? Ez már, na ez a 21. század. Érted? És ez rémisztőbb nekem, talán még, mint Putyin. A 6000 atom töltetével. Érted? Picit beszéljünk erről. Hogy Elon Musk szétfingja bazd meg az eget, a csillagászok utálják, mert a kibaszott műhold seregével majd leveri a csillagokat az égről, és érted, és ő önálló aktorként, ágensként beáll az meg egy háborúba, ilyet a kelet-indiai társaság csinált a 18. században. Na, hát én ezt ott elkezdtek privatizálni Bengáliába, bevezették a kapitalizmust, annak nyomán éhen halt több millió ember. Na, így kezdődött Indiába a nyugatizáció, na, jó, a modernizáció, bezony. Ha én lennék a fa, erre azt mondanám, hogy ez bonyolultabb. És Zuckerberg... Zuckerberg, na akkor most hallgatsz, pedig eltörölte a gyűlöletbeszédnek azt a részét, az oroszokat most megölheted a Facebookon. Senkit! Az őzikék, a transznemű őzikét pláne nem, de az oroszra mondhatod, hogy dögöljön meg a büdös ruszki. Ezek azért még ebbe a szent szabadságharcba sem teljesen olyan lelkesítő dolgok. Engem nem lelkesít. De ezek súlyos problémák. De ahogy a Csajkovszki letiltása, vagy mondjuk a Dosztojevszki letiltása, az meg. Mintha a woke kultúra, amiről az előbb beszéltél volna, most beszállt volna a háborúba a ruszkik ellen. Miközben ezzel szerintem többet ártanak a nemes ügynek, mint használnak. Erről mi a véleményed? Ez egy súlyos probléma, de megint csak a nyugatnak a teljes elgyengülése, és a wokeness, meg a trollokrácia kultúrharcának a következménye, hogy a nyugat nem képes fellépni ezek ellen a cégek ellen, mert a nyugat benézi ezeket a cégeket önmagának. És ezek a cégek egyébként őszinte szabadságharcot folytatnak? Nem, de... Érted? Nem. Az Elon Musk az tényleg az ukránokért a vérét ontja a fronton? Nem, de azért itt nem csak erről van szó. Az Elon Musk az egyetlen ilyen republikánus techmilliárdos. Ő repi? Republikánus. Olyannyira republikánus. Trumpot is támogatta? Olyannyira republikánus. Aha, olyannyira republikánus. Hát most miután a Trump az egész republikánus pártot, meg az egész jobboldalt gyakorlatilag beolva maga alá tömbösítette ilyen módon, igen. Olyannyira republikánus, hogy az cégét elköltöztette. Hova? Kalifornia államból Texasba. Aha. Ja, hát, és tényleg Bernie Sandersnek megüzent, hogy mi van, maga még él. Na igen. Ez a Elon Musk. Igen, ja. Hát így, na ezek így kommunikálnak. Egyébként aha. Nem sokban különbözik a Putyintól. Igen. Ez ugyanaz, mint a Putyinban. Igen, a Bajer Zsolt is mondhatta volna. Ja. És most az van, hogy ő most egy nagyon súlyos identitáskrízisbe kerül ezzel. Az Elon Musk. Hát olyasmibe kerül az Elon Musk, mint az Orbán Viktor meg a Donald Trump. Hát a Donald Trump, amikor megindította az offenzívát Putyin, akkor kiállt és azt nyilatkozta, hogy Putyin egy zseni. Aztán néhány napra rákiderült, hogy Donald Trump mégse akkora zseni. Nem akkora zseni. Most ugyanez a szituáció az Elon Musk-kal. Az Elon Musk megégetheti magát ebben a republikánus identitásában. Ez a háború, ez most ki fogja a szelet a trollkurzus vitorlájából, és most az Orbánok is, meg az Elon Muskok is, meg minden nemű republikánusok, meg troll jobboldaliak most sietve dobják el maguktól a Putyintól elnyert erőjogán elnyert fasciszukat. Tudod? Ami által ők az erő és a szent érdek, a mindenkori szent érdek, a történelmet formáló szent érdek. Tehát akkor hívei voltak, jó. És megvallották annak az érvényét. Elon Muskra ez érvényes, de Zuckerberg az mindig izé volt demokrata. Igen, és a Zuckerberg az mindig is a szabadság ellensége volt. Szabadság nyílt demokrataként? Ellensége. Ő mindig is, igen. Igen. Te mondtad, hogy az a Facebook, vagy a Facebook az a internet sötét oldala. Így van. Így van. Az az internet... egyik... Várj, amikor csináltuk a Snowbjektívbe annak idején, hogy a 10 legnagyobb ilyen katasztrófa, vagy világvége, faszom tudja, meg kurva rég volt, a világvége, ezért tényező, akkor a Facebookot te a harmadik helyre tetted? Már úgy, hogy a bronzérmesre? Igen. Tehát, hogy baznak, az atomháborút fölülmúlta a Facebook. Tehát az egyik van. Ja, ja, ja. Ugye? Hadd érveljek ezzel. Érted? És akkor a demokrata, toleráns Zuckerberg az most azt mondja, hogy lehet... Érted? Bevetette a Facebookot az oroszok ellen. Na, ez a lényeg. Most ez szabadságharc? Az ukrán proli mondom, részéről mondom, igen. Mindig a szabadság ellensége volt. És most van egy csoport, amelyik levadászható. És ezek az oroszok, mint hogyha egy orosz ember felelős lenne a Putyinnak a háborújáért. Pusztán azzal, hogy orosz, most hagyjad a Dosztojevszkit, mert ez már tényleg itt most egy teljesen marginális, teljesen elszigetelt jelenséget emelsz ki, és érvényesítesz meg, értelmezel a teljes nyugatra. Tudod, hogy a Dosztojevszkit üldözik, ez egy akkora fasság, már ne haragudj. Jó. Akkor viszont éveken keresztül, amikor hoztuk bazd meg a wokeness-ről, meg a PC túltolásokról a példákat, akkor jelentéktelen marginális cuccokat emeltünk bazd meg ilyen világ jelenségekké. De érted? Ja, nem abban voltak jelentékenyek, hogy meghatározták a nyugati embert, és hogy a nyugati embert a történelem rossz oldalára sodorták, hanem annyiban voltak jelentékenyek, hogy elgyengítették a nyugatot, és létrehoztak egy olyan helyzetet, hogy most, itt és most a nyugat újra 1938-ban a müncheni egyezmény pillanatában van, és ebben az értelemben a Putyin meg a Hitler közti párhuzam megáll. Nem abban áll meg a párhuzam köztük, hogy a Putyin egy Hitler, hanem hogy előállított egy nagyon hasonló történelmi helyzetet most, mint amilyet a Hitler előállított a 20. század derekán. Most a nyugatnak el kell döntenie, hogy nyilvánvaló, hogy akkor is létezett az a vélemény, hogy nincs olyan, hogy Csehszlovákia. Mondjuk már, nincs ilyen. Bocs, az a Trianon, az a Magyarországból jött létre. De tudod, megérdemelték, bazd meg. Meg. Tudod, rabló és utána, állam. Tudod, és utána is volt ilyen. Tudod, utána is volt Jugoszlávia ilyen. Volt ilyen álláspont, hogy nincs Lengyelország. Őket sajnálom. Nagyon. Itt, de ez tényleg informatív, hogy te kiket sajnálsz? Aha. Igen, mert én ülök itt az asztalnál. Igen, de miről informál ez bárki rajtad kívül? Személy. De igen, én értem, de hogy mit fejez ki ez azon kívül, hogy te szimpatizálsz? Hát például... Hogy mondjuk szereted a katicabogarat, de utálod a csótányt. Hát igen. Tehát, ez... És a katicabogár és a csótány nem is, szerintem senki nem vonja azt egy nevezőre. A katicabogarat mindenki... Kivéve a biológust. Őt? Tudod, aki nem ért hozzá, az nem is vonja egy nevezőre a kettőt. A biológus... Csak aki rendszertanilag vizsgálja, tudod, aha, csak az. És te vagy a társadalom biológusa. Most ebben a szituációban. Legalább megkísérlem. Ne tedd. Jobb az, ha maradunk magánemberek. Figyelj! Szóval. De akkor ne is törekedjünk az objektivitásra, ugye? Én végig arra törekedtem, bocs. Végig arra törekedtem. Ünnepeljük a szent elfogultságot. Egyébként szerintem jobb az, mert őszintébb. Szóval arról van szó, hogy mi Amerika mocskos rablóháborúi ellen ugyanúgy tiltakoztunk mindig is, ahogyan most a nyugat tiltakozik az orosz intervenció ellen. Azt látom, hogy most a magyarországi trollkurzus és az általa igazolt celebek, mondjuk az olyanok, mint Csisztus Zsuzsa, olyan kőkeményen állnak bele ebbe az álláspontba. Hát így kapcsolgattam a múltkor a tévét, és valamelyik sportcsatornán, hát a Mészáros Lőrincnek a sportcsatornáján, Csisztus Zsuzsa épp azt magyarázta, hogy akkor, amikor az amerikaiak megtámadták Irakot, akkor, amikor bevonultak Afganisztánba, akkor nem lehetett arról hallani, hogy Amerikával nem szabad kereskedni. Nem voltak embargók, nem voltak korlátozások. Akkor ez most mi? Akkor most mi zajlik? Én arra nem emlékszem, és itt jött a sportvonatkozás, hogy akkor amerikai sportolókat eltiltottak volna a világversenyektől. Akkor most mi történik? Akkor most mi zajlik? És tudod, itt arról van szó, hogy tehát ha akkor ez nem történt meg, akkor az nem is volt az emberség. Az úgy volt jó. Tehát akkor most sem lenne szabad. Hát nem az a tanulság belőle, hogy akkor nem történt meg, szégyen gyalázat, hogy nem történt meg, de ettől ez most még jogos. Attól, hogy akkor nem történt meg, akkor is jogos lett volna, nem történt meg, mi tüntettünk, hiába tüntettünk, most meg megtörténik, akkor legyen ez a probléma, hogy most történik. Senki nem a sportolókkal akar kibaszni, de ez is a nyomásgyakorlás része. És a mérleg egyik serpenyőjében emberek vannak, akiket mészárolnak, és nem pusztán mészárolnak, tudod, hanem a hazájukban idegen csapatok mészárolnak, megszállók. A mérleg másik serpenyőjében meg sportolók vannak, akik nagyon jól fölkészültek, jól időzítették a formájukat, és nem mehetnek sportolni. Én sajnálom őket, megértem őket, de tudod, ez is mekkora erkölcsi relativizmus. Mert ezzel érvel most a jobb oldal, hogy az akkori gazemberségekre mutogat, és tortül a nyugat képmutatásán. A nyugat valóban képmutató, felháborító. De ettől még, amikor helyesen cselekszik, azt el kell ismerni. Ugyanígy illett volna akkor is. De ettől ez nem lesz hibás politika. Végre ez a helyes politika. És elvárjuk ugyanezt a politikát akkor is, amikor Amerika száll meg országokat hazugságokra, hamisított CIA jelentésekre hivatkozva, és hogyha nem teszik, kimegyünk tüntetni, mert ez a legtöbb, amit tehetünk. Világos, értem. Figyelj, két dologról nem beszéltünk, sok mindenről nem, de két dologról, amiről dumáltunk telefonon, figyelj, ez nagyon fontos. Az egyik az, hogy a magyar társadalom egy jó része orosz barát. Erre a Robi nekem azt mondta, hogy ez azért van, mert a NER propagandait 12 év alatt kimosta az emberek agyát. Hát nem így fogalmaztam. Nem ezt mondta. Az Orbán átformálta a jobboldalt. Igen. Jó, én durvítottam a Robinak a mondatait, nem szó szerint ezt mondta, nekem így ez jött le. Mert én tudok sarkosan fogalmazni. Viszont én ezzel nem értettem egyet. Szerintem nem az Orbáni propaganda, az legfeljebb ezt meglovagolta, megerősítette. Én emlékszem a rendszerváltásra. Nagyon jól emlékszem, hiszen aktivista voltam, bazd meg, kurvára. És a magyar társadalom igen nagy része nem akarta a rendszerváltást. Ez a nagy, büdös, szomorú igazság. Én igen, mert ebben nevelkedtem, a kommunisták ellen, oroszok ellen, meg minden. Bazd meg, a magyar társadalom nagy része nem akarta. Tehát amikor volt az a kabaré jelenet, hogy az oroszok hagyják el az országot, és kérdezték az öreget, hogy ez mi? Nem tudom. Miért mennek el? Nem tudom. Hát miért magát? Jók voltak itt. A magyar társadalom nagy része ilyen volt. Ismerek egy halom olyan embert, aki úgy van ezzel az egésszel, hogy azt mondja, hogy régen bezzeg, Kádár korszakban volt iparunk, és a ruszkik, milyen jók voltak a ruszkik, milyen foly technológiájuk, kemények voltak. Tehát volt egy ilyen, bazd meg, tömegével szavaztak a Horn Gyulára, aztán a nagy részük átment a jobb oldalra. A magyar társadalom nagy része, amikor 56 után történt egy kiegyezés, a Kádár létrehozott egy kiegyezést. 62-63-ban létrejött a úgynevezett konszolidáció, meg lett bocsájtva néhány kivételtől eltekintve mindenkinek minden, aki nincs ellenünk, az velünk van, szemben a Rákosi korszak ellenkezője, aki nincs velünk, az ellenünk van, itt a Kádár, és az emberek többsége kurva jól érezte magát a Kádár rendszerbe. Néhány öregen, néhány ilyen meggyötört figurán, meg néhány ilyen hőzöngön, mint mondjuk az apám, ilyeneken kívül mindenki kibaszott jól érezte magát a Kádár rendszerbe. Az maga volt a szintiszta konformizmus. És ez ezzel járt együtt, hogy hát az oroszok faszák, azok olyan jó. És amikor folyamatos, és figyelj, ez a szociokulturális alap. És amikor az Orbán sajtója erre jön, hogy nyugaton már mindenki őzik-e, transznemű őzik-e, akkor így ezek, az meg nekem az a nyugat nem kell. Az oroszok kemény, ott még a férfi, a nő, érted? A ruszkik, azok faszák. Bazd meg, ez nem csak a szélső jobbra igaz, Robi. A magyar társadalomban az orosz barátságnak valami miatt a Kádár korszak óta van, annak ellen, hogy 56-ban az meg ruszkik haza, meg elnyomták a forradalmat. Mégis a magyar társadalomban van egy nagyon jelentős társadalmi, nem is csoportnak mondanám, kurva sok ember, szerintem minimum 2-3 millió, ami ezt úgy nézi, hogy az meg a ruszkik jók, a nyugat szar. Szarok a demokráciára, szarok a szólásszabadságra. Érted? Kádár rendszerben munkám volt, a ruszkik jók, megmutatják, azok megmutatják a transznemű őzikéknek. Egy csomó ilyen emberrel beszéltem, bazd meg, taxisofőrök, meg ilyenek, érted? Van egy, és a Fidesz erre épít. Erről egy pár szót, bazd meg, azért kéne beszélni. A Kádár már elkezdte. Na mi van, most engem megtapsoltok? Hát én vagyok itt a rossz fiú. Jaj, szegény fam, senki sem szereti. Igen. Majd vigasztalódom a műsor után. Kádár már elkezdte orosszá szeretni a népét, főleg Acél György, meg a táncdalfesztiválok. Már elkezdték orosszá szeretni a magyarokat, de az, akárhogy is, baloldali volt, hogyha ezt a Putyin barát rendszert itt a Gyurcsány rendezi be, ahogy el is kezdte, ja. Akkor minden tulajdonképpen a helyén lenne. Orbán Viktor nyugatos lenne, nemzeti szuverenitást, a nyugatos elkötelezettséget kérné számon, ahogy kérte számon 2008-ban, és a baloldal meg megtérne a maga kádári hagyományaihoz, a maga kádári gyökereihez. De itt az ellenkezője történt. Orbán Viktor a jobboldalt formálta át kádáristává, a jobboldalt formálta át posztkommunistává, a jobb oldalt formálta át putinistává, és hát a sztálinizmust kultiváló, a sztálinizmust visszasíró Putyinnak, meg ennek az erős Oroszország szellemnek a hívévé. Hát amit itt Magyarországon a baloldallal a Gyurcsány lerendezett 2006-ban, az gyakorlatilag megsemmisítette a baloldalt, meg a liberálisokat erkölcsileg. Aztán ezt, ahogy mindig a történelemben, követte az egzisztenciális anyagi hatalmi megsemmisülés. Most az, amit Orbán Viktor a jobb oldallal leművel, hogy gyakorlatilag orosz baráttá, orosz pártivá, posztálinistává formálta át, összeszoktatta, össze szerette Kádárral, Acéllal, Sztálinnal, orosszá, extázisba kerülsz. Orosszá szerette népét. Ez a 2006-oshoz fogható merénylet a maga kurzusa ellen. Hát, tehát most azt mondod, hogy most következett el az ő gyurcsányizációja. Én azt gondolom, hogy ha még van jobb oldal, meg jobb oldaliság, akkor ebben meghasonlik törvényszerűen. Most te láttad Fehér Oroszországnak a címerét? Szocialista címer. Szocialista Fehér Oroszország címere, az úgy néz ki, csak tudni kell, hogy a Putyinnak van az Európai Unióban, meg a NATO-ban is egy Fehér Oroszországa. Úgy hívják, hogy Magyarország. Ezért említem a Fehér Orosz címert. Búzakalászoktól övezett címer, benne Fehér Oroszországnak a térképe, és fölötte a vörös csillag. Ha megnézed Oroszország címerét, ebben is kifejeződik a teljes identitástalanság, illetve a taktikai identitás jelen valósága. Ugye a taktikai identitás, az identitás olyan, hogyha taktikai, akkor nincs. Hát az identitás, ez speciál egy fosztóképző, a taktikai identitás. Hogy Oroszországnak a címere az a kétfejű sas, és rajta a három darab korona. Fehér Oroszország címere, meg a búzakalászoktól övezett mezőben Fehér Oroszország zászlója, és fölötte a vörös csillag. Na most ez hogy van? Oroszország, amelyik föntart egy bábállamot, nem képes arra, hogy annak a bábállamnak rendes cárista címere legyen, hanem poszkomcsi címert hagy meg neki. Hát ez hogy van? Hát ezt hogy illeszti be az identitásába a Európai Unióban és NATO-ban székelő Fehér Oroszországnak, Magyarországnak az elitje, Bajer Zsolték, meg Bencsik Andrásék. De ez itt a döntő kérdés. Putyin olyan mértékű Sztálin kultuszt épít, hogy Sztálinnak a szidalmazása már az ma már büntetést von maga után, az állam a maga erejével, nem csak tekintélyével, hanem katonai, fegyveres, rendőri erőszakszervezeteivel védelmezi Sztálin kultuszát. Érdekes módon Leninnek korán sincs akkora kultusza, mint Sztálinnak. Lenin ugyanis, ugye ő a felforgató volt ellentétben Sztálinnal, aki pedig a vezető volt, az erős vezér volt. Robikám, meg is adtad az a választ. Uralkodó volt. Meg is adtad a választ, mert ugye az egész speechedet azzal kezdted, ezt az utolsót, hogy értetlenkedsz, hogyha van még jobb oldal. Mi a jobb? Elmondtad a tiszta jobboldaliságot, bazd meg. Lenin még mindig felforgató, azaz baloldali, de Sztálin már cár. Ott már megvan a szakralitás. De ez nem jobboldaliság, de ez nem jobboldaliság. Tudod, ha ez a jobboldaliság, akkor nincs jobboldaliság. De miért? Miért? Hogyha a sztálinizmust jelenti a jobboldaliság, akkor miért nincs jobboldaliság? Beintegrálja. Magyarázzam el. Beintegrálja, hát... Robi. Beintegrálja. Meg ne, aztán... ha a sztálint be lehet integrálni a jobboldaliságba, akkor nincs jobboldaliság. Nincs jobboldal. Ha a sztálin beintegrálható, akkor... Mert ugyan mit jelent a jobboldaliság, ha sztálint jelenti? Akkor mi a baloldaliság? Mi? Zuckerberg? Hát most az van, hogy a tők is lett a baloldali, és a kollektivista, totalitárius, kommunista lett a jobboldali? Így van. Hát a nagy faszt lett. A büdös nagy faszt lett. Jó, egyébként figyelj. És akárhányszor ismételgethetik, nem válik valóra, mert nem úgy képződik az igazság, hogy a propagandájukkal teleharsogják vele az országot. Ja, ja. Oké, figyelj, egy dologról még nem beszéltünk, most már lassan azért vége fele megy az apunak, de a magyar hintapolitika. Tehát meg kell mondjam, bár én nagyon nem szeretem a NER-t. Egy ilyen kis ország, hogy hintapolitizál... Jó, nem kérem a kommentet egyelőre. Tehát, hogy egy ilyen kis ország hintapolitikát művel, meg pávatáncot jár, én ezt nem tudom elítélni, és vannak olyan baloldali barátaim, akik azt mondják, hogy lehet, hogy morálisan ez nem szép, de egy kis országnál akkor sem lehet ezt elítélni. Ez. A magyar történelemben, érted, itt vagyunk a frontvonalba, bazd meg, egy francia könnyen beszél. Egy francia könnyen ez beszél. Nem, mi itt vagyunk a frontvonalba. És volt a magyar történelemben Orbán előtt még két másik hintapolitika. Az egyik a Bethlen Gáboré, ami egy sikeres hintapolitika volt. A másik pedig a Kálai kormányi a második világháború alatt, ami meg egy sikertelen hintapolitika volt. Mert nyilván a hinta... De maga az, hogy pávatáncot... Ne az Orbánról, most nem az Orbántól elvonatkoztatva. Maga az, hogy egy kis ország... Túl akarja élni. Tudod, Robi, emlékszel a Sznobjektívra? Második helyen végzett a 10 legjobb magyar filmből, a tizedes meg a többiek. Egyébként milyen kurva jó, az oroszok már a Spice-ba vannak, bazd meg. És a Robi azzal az volt a zárószava, én voltam a vendége, az volt a zárószava, hogy az oroszok a Spice-ba vannak, mindig is ott voltak, mindig is ott lesznek, tessék a Vátesz, bazd meg lehet tapsolni. Ez az izé, és be is jött. Na most, gondoltam. Na most, az izé, a tizedes meg a többiek kapcsán a Puzsér ezeket fejtegette, hogy mi itt vagyunk beszorítva két világrend közé, és ha nem is tudunk nyerni, legalább nem akarunk megdögleni. Érted? Legalább nem akarunk megdögleni. Tehát ezt én nem tudom elítélni. Az Orbánnak kurva sok mindenét elítélem és utálom. Ezt a pávatáncot speciál önmagában nem. Bocsássál meg, ez nem pávatánc. A totalitarizmus árnyékában, a totalitarizmus nyomása alatt, az, ami amúgy korruptság, ami amúgy a korrupció, mert tizedes az a, meg a többiek, miért te mondtad, hogy a korrupció az egy jó. Meg a többiek a korrupciót ünnepli, mert a totalitarizmus árnyékában a korrupció válik emberséggé. Jaja. Ott már az az emberséges, bazd meg, hogy még van egy kis kolbászom. Még a van téli szalámit, lenyúlja a téli szalámit. Igen. A Kelly hőseibe az aranyat, bazd meg, a magyar meg a téli szalámit. A tizedes meg a többiek az a magyar Kelly hőse. Az a magyar Kelly hőse. Na most az Orbán Viktor, ez mindez igaz is lenne, ha az Orbán Viktor valójában pávatáncot járna. Aha. Ez nem pávatánc. Az Európai Unió meghekkelése Putyinnak. Az Európai Unió aláásása a Putyinnak a pénzén, a Putyinnak a energetikai és titkos szolgálati befolyásáért. És az általa finanszírozott pártoknak és politikusoknak a hatalomba segítése, és az európai jobboldalnak, ahonnan őt kirúgták, tudod? Az Európai Néppártnak. Igen. A leváltása. Ami már nem jobboldal, mert ripsik azok is. Ja, persze, tudod? Értjük. Hát igen, ilyen egy sajtóklubban pallérozódott szellem. Hát az európai jobboldalnak a, tudod, a meghekkelése, az aláásása és a leváltása a Putyinnak a szálláscsinálóira. Tehát te nem, ez nem pávatánc. Tehát nem tartott Bethlen Gábornak, de még Kálainak sem. Nem, mondom, Orbán Viktor a Putyinnak az embere. Az nem véletlen, hogy amikor kinevezték köztársasági elnöknek, azt hiszem ez a helyes kifejezés, a Ádert? Nem, ezt a Katalint. Milyen Katalin? Novák! Novák Katalin. Kicsit büszke vagyok, hogy nem jutott eszembe a vezeték neve, és nem megjátszottam, hanem tényleg nem. Várjatok! Kiírtam a Facebookomra, hogy akik most itt sírtok Novák Katalin köztársasági elnökségért, ne sírjatok, mert nagyon tiszavirág életű lesz. Mert jönnek a választások! És a Fidesz megnyeri 4/5-del, királyság lesz, a Szent Korona lesz az uralkodó, Orbán Viktor a kormányzó. Úgyhogy... Én meg nem értem, hogy kinek van pofája a baloldalon fölháborodni a Novák Katalin. Megjegyezted. Bezzeg Vasvári Vivien, mi? Ne, az megy, bazd meg. Ne, meg csopot a dél, bazd meg. Az a helyzet, hogy ültem ebben az 5 című műsorban, és ott történt meg velem, ott derült ki a számomra, hogy a Novák Katalin meg a Varga Judit az két különböző miniszter. Hogy van pofája bárkinek is a bal oldalon, meg a liberális oldalon? Azt gondolom, hogy egy oldal, de azért én megkülönböztetem őket, mert elvileg ezeknek különbözőknek kéne lenniük. Meg korrekt vagy. Hogy van pofájuk fölháborodni a Novák Katalinon? Hát nő! Hát nem alkalmas! Hát a Csekhatkát meg a Donát Annát ez még alkalmassá tette. Hát ez most mi van? Most mi történt? Vagy ez most már így férfi? Társadalmi neme férfi. Hisz fideszes. Így igaz. Visszatérve Putyinhoz. Mikor Novák Katalint kinevezték, ez a helyes kifejezés, kinevezték köztársasági elnöknek, Vlagyimir Putyin az elsők között gratulált. Gratulált neki. De ez üzenet volt. A teljes NER sajtó elhallgatta a Putyin elnök szívélyes gratulációját. Ne, csak, büdös hogy ez, volt már, mi? Csak, hogy ez nem szívélyességet fejezett ki, hanem fenyegetést. Ez az üzenet, ez a gratuláció. Na, ez ilyen keresztapa féle? Ez a gratuláció azt jelzi, hogy az enyémek vagytok. Nem felejtettem, dramatizálsz, hogy kik vagytok. Figyelem a pávatáncot. Tudod, valóban van pávatánc. Tudod, mióta zajlik a pávatánc? A háborúk a kezdete óta. Aha. Ami addig zajlott, az nem pávatánc tehát volt, nem olyan, mint hanem a az a putyini érdekek, putyini érdekek nyílt kiszolgálása volt. És fideszes ismerőseim azt mondták, hogy rosszul látjuk, és nem. Ne kurj föl! Tényleg ezt mondták? Ezt. És a Putyin megüzente, hogy figyelem a pávatáncot, nagyon jól szórakozom rajta, bár a Bolsoj Balett ennél szórakoztatóbb, de senki ne értse félre, nyugaton se értse félre senki, hogy te egy Lukasenkó vagy. Vagy hogyha nagyon-nagyon akarod, egy Lukasenka. Ennél nem több. Na ebben jó. Áll a nemzeti függetlenséget, bazd meg. Na, az apunk lassan lejár, az a kérdés, hoztam egy verset, mert régen mindig olvastunk egy verset, ez Vörös Sándortól, tudjátok, aki a gyerekverseket szokta írni, egy a 9. szimfóniájából ezt a totalitárius rezsimekről írta, illetve azoknak az embereiről. Nekem egyébként a kommentmezőkről jutott eszembe annak idején. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek. Sok csecsemő és rádió szól, s lógófüllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek, gerincük szomjas, hasuk éhes. Mindegyik elmúlt 3 éves. Mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörögnek. Csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak,